başlayın, namaz kılmayı her zaman tavsiye ediyoruz. Namazın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. İş yerinde çalıştığımız arkadaşlar, niye namaz kılmıyorsun? Ben içki içiyorum, onun için namaz kılmıyorum. Mazeret var. Evet. Bu adama ben namaz kılmayı nasıl aşılamaya çalışacağım? İşte bu gibi sıkıntılar söz konusu. Uğraşmamız gereken insanlar bunlar. Bu konuda bize tavsiyeleriniz, nasihatleriniz olursa... Vallahi biz her zaman her yerde şunu söylüyoruz abi, yani... Şimdi zaten avama ilmi bir şey veremezsin, avam. Yani sen mesela fabrikada çalışıyorsan fabrikanın işçisine diyemezsin. İşte ne yap? Her gün al mutlaka şu kadar kitap oku. Şöyle yap dediğin gibi adam İmam Bukhari dediğin zaman diyormuş ki hangi mescid imamı? Ya yani şimdi bu insana diyemezsin sen. Al işte her gün şu kadar kitap oku. Okuyabiliyorsa ne âlâ. Ama onun dışında kişinin yani yakın gördüğü insanla kendi ilgilenmesi en güzelidir. Peki bu insanlar hani senin yakın kendine yakın gördüğün avam olan bu insanlara ne anlatmak gerekir? Şimdi bu insanlar eğer senin anlattıklarınla sadece yetinirlerse ne âlâ. Sen zaten seyakide sahibisin. Allah'ın olsun. Anlatırsın biter ama şimdi düşün ki adam işlerinden başka birilerine soruyor, başka yerlere gidiyor, zaman zaman takıldığı sohbetler olabilir. O zaman bu insanlara daima selefin önemini, selef alimlerinin fehminin değerini anlatarak ilim anlatmak gerekir. Eğer adamın gözünde hakikaten selef alimleri büyürse bu çok önemlidir. Yani benim en çok tecrübe ettiğim şeylerden bir tanesi budur. Büyürse adam hangi şüpheyle karşılaşırsa karşılaşsın hiç altından hiç kalkamazsa bile anlatabiliyor muyum? Ya bunlar kim bu kadar selef anlayamadı da bu mu anlayacak bunu bilir en azından adam. Bu onu tutar. Yani bir dairenin içinde mutlaka onu tutar. Yani daireye bir kenardan yapışır. Bizim en büyük hatalarımız avama devamlı şu şekilde tebliğ etmemiz. İşte bak işte şunun delili şu hadistir, şunun delili bu ayettir. Bundan başka bir şey anlatmıyor. Bu çok yanlış. Halbuki buna destek olarak yani Kur'an sünnetinden delilin yanında destek olarak alimlerin sözünü çok iyi bilmemiz ve alimlerin sözünden delil getirmemiz gerekir. Mesela ben zaman zaman karşılaşıyorum. Mesela bazı kardeşler var işte Almanya'da ondan sonra bu şeyde Urfa'da falan keza. Böyle bazı birkaç arkadaş var. Mesela bunların aileleriyle sorunları var. Şey manada. Yani çocuk sünnet ehli birisi ama ailesi tam tersine aşırı tasavvufçu. Yani zaman zaman arıyorlar, soru soruyorlar. Hatta bazen diyorlar ki dur babama vereyim ona biraz anlat. Anneme vereyim ona anlat diyenler var falan filan. Şimdi adamların yani bunların babaları, işte anneleri, işte abileri her neyse ilk böyle sana yaklaştıkları şeyi telefonu alır almaz konuşmaya başladığın zaman ya işte hocam bizim şeyh işte bu kadar okumuş, bu kadar alim falan diye yaklaşıyorlar. Onlar şimdi kendilerince haklı. Ama onun hemen önünü kestiğin zaman yani daha o adam sana onu anlatmadan sen direkt alimlerle anlattığın zaman ki ben bu tür insanlara işte anneli ya şu annemle konuşsana, şu babamla konuşsana vesaire diyen insanlar bunların anneleriyle babalarıyla konuştuğum zaman ilk böyle benim muhatabım onlara ittifak ettiğimiz alimler üzerinden davet ediyorum. Bu çok önemli. Bak diyorum mesela tarikattan bahsediyor. İmam-ı Şafii'nin herhangi bir tarikatı yoktu. Sizin anladığınız manada. İşte Ebu Hanife'nin herhangi bir tarikatı yoktu. İşte bunlar tövbe veriyordu veya tövbe alıyordu. Böyle bir şey söz konusu değildi bunların davetinde. İşte bunların işte şöyle şöyle inandığını ama şöyle bir soru geliyor gündeme. İyi o sen bu insanlarla davet edeceksin. Yani bu alimlerin üzerinden davet edeceksin ama sen bu alimleri bilmezsen nasıl davet edeceksin? İşte o yüzden bizim selefin kavillerini çok iyi ezberlememiz lazım. Çok iyi bilmemiz lazım. Yani bir insan sana diyorsa ki mesela diyelim ki birisiyle konuşuyorsun. En basitinden amel iman mevzusunu mesela. Bunu konuştuğun insan büyük ihtimal dört mezhepten birisine tabidir. Değil mi? Yani dünya genelinde böyledir. Evet. En azından bunların büyük alim olduğunu kabul ediyordur. Şimdi sen bu kişiyle konuştuğun zaman bu türlü mevzuları, böyle bir kişiyle konuştuğun zaman sen adamı ortaya koyacaksın. Yani eğer bunlar alimse ve bunlar ehli sünnet alimi ise ve sen de bunların büyük alim olduğunu kabul ediyorsan, bak işte imam mevzusunda işte İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet vesaire böyle düşünüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi adam sen ona delil getirsen, o da sana delil getirsen bir yerde bir takıldığınız nokta olacak. O da ne? Yani adam işte, çünkü artık bu yerleşmiş insanların zihnine. Adam nasıl yaklaşıyorsan işte, ya koskoca Ebu Hanife bunu bilmiyorum. Ama onun mukabilinde bir Şafi varsa veya bir Ahmet varsa, bir Malik varsa, biz demiyoruz ondan daha alim, ondan daha alim. Tamam? Bir insan derse ki dört mezhepte fıkıhta kim alim? Hiçbirisini öne geçiremezsin. Bu batıldır yani. Bu bundan büyük alimdir demek batıldır yani. Ama şu dalda şu şundan iyidir falan, o denir, o ayrı. Ama genel olarak hangisi daha fakih? Şu şundan daha fakihtir diyemezsin. Ala kulli hal, yani bu Ebu Hanife'nin bir mukabilinde bir Şafi, bir Ahmet olunca, bir Malik olunca, bu o avamın tutunduğu yeri tabir sahilse bir noktada tıkıyor. Tıkadığı zaman tabir sahilse bu adamın zihninde bazı soru işaretleri uyandırmaya başlıyor. İşte bu insanın zihninde soru işaretlerinin uyanmaya başlaması senin davet için attığın önemli bir adıma delalet eder. Çünkü zaten karşı tarafın düzelmesi aslında soru işaretleriyle başlar. Bu ilk kademedir tabir sahilse. O yüzden bizim burada yaptığımız tavsiye davet eden kardeşlere, devamlı bu alimlerin sözlerini bilmek, delilin yanında bunların sözlerini de destekçi olarak getirmek. Yani mesela işte bu siyah mı beyaz mı? Siyah. Neden? Çünkü Allah Resulü böyle demiştir. İşte İmam Şafii de böyle demiştir yanında. Anlatabiliyor muyum? İmam Malik. Çünkü adam seni ayrı dünyanın insanı zannediyor. Yani sen tamamıyla onların akidesine küfretmenin yanı sıra onların alimlerine de küfrediyorsun şeklinde anlıyorlar. Bu çok büyük bir hata. Ve biz aslında bu her şeyden daha önemlisi veya her şeyden daha öte kendi nefsimiz için yaptığımız bir yanlıştır bu. Selef alimlerinin sözlerini bilmemek. Yani düşünsene, bak kimileri yazmış, Siyer-i Alam-ı Nubala yazmış. Değil mi? El-Bidaye ve Nihaya yazmış. Bunlar tarih yazmışlar. Siyer-i Alam-ı Nubala alimlerin hayatlarını yazmışlar. Yani düşün, ömürlerini vermişler bu alimlerin hayatlarını yazıp onların sözlerini nakletmek için. Nasıl bir çaba göstermiş. Yani bizim öyle bir ümmetimiz var ki, yani öyle bir taifeye, fırkaya biz tabiiz ki, bu selef fırkası. Yani hiç eşi benzeri ne bizim ümmette, İslam ümmetinde, ne ondan önceki ümmetlerde bulunmayan bir şey var. Yani alimlerinin sözlerini kaydetmek için, yazmak için, onları kaleme dökmek için, kitaba dökmek için hayatlarını vermiş bu insanlar. Ya o kadar büyük bir çaba sarf etmişler ki. Çok büyük, çok büyük bir çalışmadır bu. Neden? Çünkü selef akidesinin ne olduğu ortada, belli. Bu belli olan selef akidesini, bu selefi insanların ağzından senin ortaya koyman gerekir. Yani işte ben Allah'tan gayrı yardım istenmeyi ispatlarım Kur'an sünnetten. İşte Allah'ın arşta olduğunu ispatlarım. Senin bir selefin yoksa bu bir işgal. Yani sen selefiyim diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama o selefiyim dediğin insanlar, yani o mezhebin, selef mezhebinin lideri olan insanların ne düşündüğünü bilmiyorsun. Nerede ne söylediğini bilmiyorsun. Bu çok büyük bir eksiktir bir ilim talebesi için, davetçi için. O yüzden benim tavsiyem abi, devamlı selef alimlerin isimlerini gündemde tutmak. Devamlı onlarla istidlal etmek. Bu avama çok büyük bir etki eder. Çok büyük bir etki eder. Yani Allah'a hamdolsun ki ben şunu tecrübe ettim. Hiçbir avam yok ki. Hiçbir avam yok ki. Sen ona alimlerle tebliğ ettiğinde mutlaka iki şeyle karşılaşırsın. Ya o adam hidayet bulur, ya o adam hidayet bulur, ya da hidayet olmasa da senin davetini kabul etmese de temkinli davranır. Çünkü sen devamlı alimlerle istidlal ediyorsun ve sana düşman olarak buğz ederek ayrılmaz senden. Ve mutlaka zihninde bir soru işareti bulunur. İşte bu iki şeyle ayrılır. Ya hidayet ya da adam temkinli davranır. Sana buğz etmeden vesaire. Çünkü sen onu hep her adam bir şey söylediğinde onun kabul ettiği bir halinden delil getiriyorsun. Az önce dediğim gibi amel imandan mevzusunu tartışacağın zaman adam onu seninle tartışırken kabul ettiği bir ölçü var adamın. O da ne? Alimler, kendisinin kabul ettiği alimler ve bu kendisinin kabul ettiği alimlerin en başında dört mezhep imamı da geliyor. Hadi Ebu Hanife'nin imanda bazı problemleri var. Zaten maruf. Ama işte sen işte bak ama işte İmam Şafii böyle diyor. Şimdi adam Ebu Hanife böyle dediği zaman diyor dediğin zaman ama İmam Şafii böyle diyor şeklinde mukabil bir şey getirdiğin zaman bu çok büyük etki ediyor davette. Ama sen İmam Şafii'ni de böyle diyor dediğin zaman o İmam Şafii'nin onun nerede dediğini bilmen lazım. İmam Malik de böyle diyor dediğin zaman nerede dediğini bilmen lazım. Sen her Ebu Hanife'nin söylediğini bir kaynaktan getirirsen, her İmam Şafii'nin Malik'in söylediğini bir kaynaktan bilerek getirirsen bu çok büyük etki eder davette. Düşünsene, senin önünde iki tane kaynak var. Asıl kaynak. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti. Sen bunu alimlerin sözüyle ne yapıyorsun? Onun da kabul ettiği alimlerin sözüyle destekliyorsun. Yani bu karşı tarafa etki etmemesi Allah'ın izniyle imkansız. Yani buna çok önem göstermemiz lazım. Çok önem göstermemiz lazım. O yüzden bizim daha çok tespit ettiğim benim bir işgal var. Daha çok bizim mesela kardeşler kitap okurken o kitap acaba işte hangi ayeti hangi hadisi delil getirdiler sadece ona dikkat ediyorlar. Bu yanlış. Orada geçen alimlerin sözlerini de çok iyi akılda tutmaya çalışmak gerekir. En azından ana bazı mevzular işte isim sıfatlarla, imanla, küfürle, şirkle, tevhidle alakalı bazı ana konularda anlatabiliyor muyum? Bazı ana konularda alimler nerede ne söylemiş onu çok iyi akılda tutmak lazım. Mesela diyelim ki imanda 5 konu var. İşte imanın kalp ile tasdik, dille ikrar, azalarla amel olduğu 3 oldu. Arttığı ve eksildiği 5 oldu. Bir de bunun önem sırasında bunların daha altta olan bir bunların daha altında olan bir konu var. O da amelde şey imanda istisna. Sonra imanda istisnanın da daha altında bir konu var. O da İslam'la iman aynı şey mi, ayrı şey mi? Toplam ne oldu böylece? 7 oldu. Tamam? İşte bu 7 konu hakkında mesela iman mevzusunu ele alacaksak sadece bu yeni 7 konu hakkında Ehl-i Sünnet alimlerinin birer tane görüşünü söylesen 7 tane bak çok fazla değil. 7 kaynak bileceksin nerede söylemiş hangi alim. Tamam iman mevzusunu genel olarak hallettin sayılır. İlk etapta. Evet. Sonra geçtin isim sıfata. Şimdi isim sıfatta ne var? Zati sıfatlar var. Fiili sıfatlar var. Bu zati sıfatlardan hangi selef alim nerede ne demiş zati sıfatın ispatıyla alakalı? Fiili sıfatın ispatıyla alakalı Ehl-i Sünnet'ten hangi alim nerede ne demiş? Sonra işte tevil hakkında Ehl-i Sünnet alim nerede ne demiş? Şöyle 2-3 mevzu var. Teşbih hakkında Ehl-i Sünnet alim nerede ne demiş? Bir de mufavvidalık hakkında Ehl-i Sünnet alimleri nerede ne demiş? Bu da 5 konu etrafında dönüyor. Bunların hakkında da genel olarak Ehl-i Sünnet alimleri nerede ne demiş bildiğin zaman onu da genel olarak hallediyorsun. Yani davette önüne süreceğin ne var? Bir imamın var. Çünkü İmam Ahmet her zaman ne diyor? İmam Ahmet'in de mütevatir olan ne var? Senin bir konuda imamın yoksa onu terk et. Anladın mı? Bir imamın yoksa onu terk et. O yüzden hep böyle destekleyici olarak biz selef alimlerinin sözünü bilmemiz lazım. Ama bak şu yanlış anlaşılmasın. Bunu insanlar çok yanlış anlıyor. Biz işte bir selef alimiyle desteklemen lazım sözünü İşte davet yapmak için ezberlemen gerekir şeklinde anlıyorlar. Hayır, bu değil. Zaten senin dininin aslından olduğu için senin ezberlemen gerekir. Bu dinin aslında önce kendi nefsin için ezberlemen gerekir. Çünkü eğer sen söylediğin bir şeyin imamını biliyorsan getirdiğin delilin önemi yok. Hiçbir şey ifade etmez. Sen otomatikmen batıldasın demek. İstediğin kadar ayet hadis getir. Senin geçmişte senin gibi söyleyen bir insan yoksa bir mevzu var, akidevi bir mevzu. Bu, konuşulmuş ümmet tarafından. Tamam. Sen de getirmişsin, bir konu gündeme atıyorsun ve bu konuda hüküm şöyle şöyledir diyorsun ve senin delilin yok. Şey delilin yok diyorum, imamın yok. Delilinin Kur'an sünnetten delil getirmenin hiçbir önemi yok. Yani 1400 senenin anlamadığını sen mi anlasın? Hatırlıyor musun? O yüzden ver. Evet. Böyle abi. Yani benim bu konuda tavsiye edeceğim şey bu. Yani selef alimlerinin sözlerini iyi akılda tutmaya çalışmak. Bunu mutlaka yapmak gerekir. Yani mesela diyelim ki işte İmam Ahmet demiş ki bir konuda senin imamın yoksa terk et. Bunu aklında tutman bu çok önemli. Bunlar çok önemli mesajlardır. Bunu nerede demiş İmam Ahmet? Bileceğin yerde. Nerede demiş? Bileceğin yerde. Bu mesela İmam Ahmet'in bu sözü menheçte bir mihenk taşıdır. Çok önemlidir. Ve buna benzer söz çoktur. Buna yakın söz çoktur. İşte İbn-i Teymiye'nin fetavalarında falan. İşte selefin yapmadığı bir tefsir kimse yapamaz vesaire falan filan. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yine İbn-i Kesir tefsirinin mukaddime kısmında falan. Çok güzel menheci bazı şeyler anlatır. Ama dikkat ederek okursan anlarsın onu. İbn-i Kesir'in tefsirinde mukaddime bölümünde çok önemli anlattığı şeyler var. Bunlara dikkat etmek gerekir yani. Tavsiye edeceğim şey bu. Avama bu şekilde yaklaşsan, avamın zihninde şu oturursa, yahu geçmişin anladığını, şey anlamadığını, gelecek veya şimdiki zaman nasıl anlayabilir? Yani onlar geçmiş batılı olacak da bugün birisi hak üzerinde olacak. Bu nasıl mümkün olur? Avamda bu oturduğu zaman, televizyona çıkan işte dine muhalif olan bazı ilahiyatçılar, bazı münafıklar, anlatabiliyor muyum? Selef akidesine saldıran insanlar. Bunların hepsi avamın gözünde küçülecektir. Allah'ın izniyle. Avamın en fazla kafasını karıştıracaktır. Ama o daireden çıkmasını sağlayamayacaktır Allah'ın izniyle. Büyük ihtimalle böyle olacaktır. Çünkü avamın gözünde mutlaka bu küçülecek. Bu insanlar. Öğrenimi ne olursa olsun. Yani düşünsene sen bir sahabe topluluğu var. Tabi'in ve tabi tabi'in topluluğu var. Ve bütün herkesin kabul ettiği kaynaklar da bunların vesilesiyle bize gelmiş. Ve bunlar bu dini anlayamamışlar. Son zamanlarda birileri çıkıyor. İşte hayızlı kadın da oruç tutabilir. İşte şöyle ayet var, şöyle hadis var. Mesela işte kadınla tokalaşabilirsin. İşte halvette kalabilirsin. Şöyledir, böyledir. Bazı böyle cahil ilahiyatçıların veya başka İşte İslam adına konuşan bazı yazarların sözleri Allah'ın izniyle vız gelecektir. Sözleri Allah'ın izniyle vız gelecektir. O yüzden ilim ehli ne diyor biliyor musun abi? Allah ayeti diyor ya rasihune fil ilim, ilimde rasih olanlar. Şeyh İbrahim Ruheyli bir gün ders halkasında dedi ki rasihune fil ilim nedir bilir misiniz dedi. İlimde rasih olan ne demektir biliyor musun? Eğer bir insana bir şüphe geliyor da, yani bir yöneltiliyor da, o şüphe bu kişiyi şüphelendirmiyorsa, bilakis buna gülüp geçiyorsa veya kendi zihninde hemen bu şüpheyi ilmi bir şekilde def edebiliyorsa, yani şüphe ona arız olmuyorsa işte bu rasihune fil ilimdir bu insan. Çünkü rusuk kelimesinin manasının içinde de bu var. Sağlam sabitlik var. Rasih sabit demektir. Sabit. Dimdik duran yani. Şüphe kendisine arız olan bir insana sabit denmez. Dimdik duran denmez. Biraz yamuk duruyordur o. Tabirse. Lugat manasından yola çıkar. Rasihune fil ilim budur işte. İşte bu neyle sabit olur biliyor musun abi? Bak. Tarihten bugüne kadar kelam ehline, felsefe ehline bak hayatı boyunca hep şüphe içinde yaşamışlardır. Bunu biz istiyoruz değil mi? Hep böyle düşüne düşüne kafasını oraya vuruyor, o ayete bakıyor, yorum yapmaya çalışıyor, üzerinde felsefeci ya kelam yapmaya çalışıyor. Olmuyor, öbür ayet ters geliyor. Veya rivayetlere bakıyor İbn Hazm gibi kafa darmaduman, anlatabiliyor muyum? Veya işte günümüzde bazı insanların yaptığı gibi selefin mantığına dönmeyen ya Allah bir ayette unuttuk diyor, bir ayette unutmadık diyor. bir ayet, bir hadiste ben tereddüt ederim diyor. İşte bıkarım diyor vesaire, böyle bir sürü şeyler var. Nasıl çıkacağız? İşte bunların hepsi ne oluyor? Rasihune fil ilim sınıfında olmayan insanlara arz oluyor. Ha, rasihune fil ilimde olmak için alim olmak şart. İlimde rasih olmak için. Ama biz alim değiliz tabi. Ama en azından rasihune fil ilim olamıyorsak da rasihune fil ilimdekilere tabi olduğumuz için yine o şüpheleri, o şüpheye kapılsak dahi çok kısa bir süre sonra atacağız. Hemen döneceğimiz ney var? Merci var. Alimlerimiz var. İrtibatlıyız birileriyle. Birilerine bağlıyız. Şeyhlerimiz var. Okuduk dizlerinin dibinde. Hemen bizim zihnimizde neyi çözecek? İşgal çözecek. O yüzden baktığın zaman selefte hiç bunu göremiyorsun. Yani hakikaten gerçek bir selef alimiydi. Sonra döndü. Böyle bir insan ben tarihte hatırlamıyorum. Yok demiyorum. Bulsan bile ya bir kişi bulursun ya iki kişi. Selef alimiydi, alimiydi bu kişi. Sonra döndü. Ama tersine bak. Biz kelam ehlinden neleri gördük, felsefe ehlinden neleri gördük dönen. Bunların işte hepsi neden? Selefin fehmine bağlı olduğundan dolayı Allah subhanehu ve teala insanın ayaklarını sabit koyuyor. Biz şunu söylüyoruz abi. Dünyada, İslam tarihinde hak olan bir fırka vardır. Hak üzerinde olan, hatadan masum olan ehl-i sünnet alimleri vardır. Ama ehl-i sünnet alimlerinden kastım alimlerin tek tek hali değildir. Ehl-i sünnetten alimlerin tek tek hali noktasında çok aşırı hata yapanlar dahi vardır. Ama selef alimlerinden kastım selef alimlerinin toplu ortak vardıkları görüştür. Bu konuda masumdurlar. Yani selefin icması masumdur. Hata etmez. Bizi Şiilerden ayıran nokta da burasıdır zaten. Şiiler bu masumiyeti mücerret olarak birer teker teker bazı insanlara verirler. İmamlara verirler. Her imam müstakil olarak hata etmekten beridir. Selefin bunlardan farkı, selef diyor ki Resul'den başka herkes dini konuda hata yapabilir. Ama ümmetin, selef ümmetinin icması, selef alimlerinin bir konu hakkındaki, ister bu akidevi olsun, ister fıkıh olsun, icması hata etmekten korunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, la tectemi'u ümmeti ala dalaletin, benim ümmetim dalalet üzere icma etmez. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi bir taife olacaktır. Kıyamete kadar hak üzere olan bir taife olacaktır. Bak hak üzere. Onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyeceklerdir. Yani bir hak taife olacak. Herhalde Resul'ün ümmeti kimdir lafzını herhalde hak taife hadisiyle bitiştirdiğimiz zaman herhalde oradan selefiliğin kendisinin olduğu anlaşılır. Hele bir de ona işte ben ve ashabımın üzerinde bulunanlar hadisini eklediğin zaman daha da bu pekişir. O yüzden benim ümmetim dalalet üzere birleşmez. Allah Resulü'nün ümmeti ehl-i sünnettir bu. Bunlar dalalet üzere birleşmezler. O yüzden her zaman vurguladığımız bir şey, biz hakkız. Bizde hata, selef mefhumun külli olarak ele aldığımızda bizde hata yoktur. Hata etmekten masumdur bizim mesle. Ama biz teker teker hata yapabiliriz. Ebu Bekir radıyallahu anh hata edebilir. Ömer radıyallahu anh edebilir. İbn-i Teymiye eder, İbn-i Kayyim eder, İmam Tabe eder. Ki mesela İmam Mücahit koskoca alimdir. Değil mi? İmam Mücahit İbn Abbas'ın talebesidir de. İşte Yahudiler biliyorsun avlanma yasaktı onlara. Cumartesi günü. Değil mi? Sonra onlar oya sağa çiğnediler. Allah Azze ve Celle onları maymuna çevirdi. Değil mi? İmam Mücahit ne diyor? Çıkıyor ne diyor? Diyor ki orada bizim bildiğimiz hayvan olan bu maymuna çevrilmemiştir diyor bunlar. Kalpleri maymuna çevrilmiştir. Ahlakları maymuna çevrilmiştir. Yoksa suretleri insan suretiydi. Bu merduttur. Sahih senetle gelmiştir. İmam Mücahit'ten. İbn-i Ebi Hatim, İmam Taberi falan. Bunu sahih senetle Bu hatadır. Yani hata edebilir insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yine İmam Taberi Allah'ın kürsüsünü ilim diye tevil etmiştir. Selefin kendilerinden mücerret olarak bu türlü hatalar sadır olabilir. Kimse inkar etmiyor. Genel olarak. Ama genel olarak selef bir konuda icma etmişse, birisi bize 1000 tane ayette, 1000 tane hadiste getirse, biz o insanın görüşünü reddederiz. Ayet-i hadisi reddedemeyiz zaten. Ayet-i hadisi reddetmek nedir? Küfürdür. Bir insan ayeti ve hadisi reddediyorsa, ayet hadisin zatını reddediyorsa, cehalet üzere değildir o insan. Kafirdir, mürteddir. Çünkü o zaten Resul'e iman etmemiştir. Böyle bir insan düşünülemez. Ve ben İslam tarihinde de böyle bir kişi, böyle bir insan hatırlamıyorum. Kur'an'ın ayetini ben reddederim, Resul'ün söylediğini reddederim diye. Resul bir şey söylemişse reddederim diye. Bunların bizim konuştuğumuz şey bu adamın getirdiği delillerin zatı değildir. Bu adamın o 1000 tane getirdiği delili, 500 tane getirdiği ayeti veya hadisi her neyse yanlış anladığına hükmetmektir. İstersen hadiste bu siyahtır desin ve selef de ona beyazdır desin. Bu kadar zıt gibi görünen olursa da biz ne yaparız? Selef alimlerinin icmasını alırız. Bize çok iftiralar atılıyor. Biz bunları yaşadık. İşte Ebu Zerka diyor ki göya yani işte Allah ve Resulü bir şey siyah derse, alimler de beyaz derse kim alınır? Alimler alınır. Allah ve Resulü terk eder. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iftirayı, bu türlü şeyleri bana atanlara ben yine de hakkımı helal ediyorum. Ancak bu benim kendi hakkım. Ben bunu helal ediyorum. Ama Allah Azze ve Celle indinde ne olur? Onu biz bilemeyiz. Bu iftiraları atıyorlar. Benim hangi cümlemde Allah ve Resulü bir şey söylemişse biz Allah ve Resulü'nü... Bu insan bir kere, bu iftirayı atan bir insan bir kere eğer samimiyse beni tekfir etmesi gerekir. Çünkü tekfir etmiyorsa tevhidi anlamamış demektir. Çünkü bir insan bana dese ki karşımda Allah ve Resulünün bir sözü varken ben Allah ve Resulünün sözünü terk edip alimlerin sözünü alırım derse ben o insanın tekfir ederim. Ve onun için cehalet özür değildir. Cehalet özür diyen de o insan için ahmaktır. Cehalet özür olamaz böyle bir insana. Bu insan kafirdir çünkü Resul'e iman etmiyordur. Resul'e iman etmiyordur. Resul'e imanla onun söylediklerini reddetmek, yapmamak demiyorum. Resul der ki oruç tut, o tutmaz. Ama orucun dinde olduğunu kabul eder en azından. İşte Resul'ün söylediğini reddediyorsa o insan Resul'e iman etmeyen kafir, zındıktır, mürtettir, öldürülür. Burada vurgulanmak istenen, söylenilen şey Resul'ün söylediğini reddetmek değil. O gelen ayet ve hadisleri de reddetmek değil. Çünkü o ayeti de reddetmek Allah'ın kendisini reddetmektir. Neyi reddetmek? O adamın o ayet ve hadisten anladığını reddetmek. Getirdiği istidlali reddetmek. İstersen sen o istidlale cevap verme, vereme. İstersen cevap verme gücün olmasın yine o getirdiği istidlali reddedeceksin. O getirdiği vardığı hükmün sonucunu, getirdiği sonucu reddedeceksin. Yani işte bir insan getiriyor delil, bu beyazdır diye, selef buna siyahtır diyor. Ve adam beyazdır dediği o şeye onlarca hadis, yüzlerce hadis, onlarca ayet getiriyor. Biz direktmen o insanın söylediğini reddediyoruz. Getirdiği delillerin o şekildeki delaletini reddediyoruz. O şekilde delalet etmediğini kabul ediyoruz. İstersek cevap veremeyelim ona. Diyoruz ki sen batıl üzeresin. Çünkü selef böyle dememiştir. Çatal yok mu ahi? Çatal yok ya. Öyle mi? Var doğru. Kastımız mı? Bunu tavsiye ederim. Hakikaten bunu yapın Allah'ın izniyle. Bunu yapın. Yani selef alimlerin sözlerini gıdamla akıl olsun, günlerle tutun. Ve insanlara hayatınız boyunca hep bunu tabir sahihse aşılayın. Avamı bunu aşılayın. Çünkü eğer hakikaten böyle bir toplum olursa bu istediği kadar ilmi kısır bir insan olsun. Allah'ın izniyle dairenin dışına kolay kolay onu kimse çıkaramaz. İstediği kadar şüphe getirsin. Zaten insanların çoğunda bu Selefin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani mesela bu tekfirci insanlar Selefin sözlerinden delil getirmeye çalışmıyorlar mı? Veya işte yine hak keza bazı sofiler Selefin sözlerinden delil getirmeye çalışmıyorlar mı? Getirmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Demin biz konuştuğumuz gibi az önce konuşmuştuk ya. Yine ilim merhale merhaledir. Üç merhale vardır. Sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in bu bir. Sonra ondan sonra işte bir hareketlenme oluyor İbn-i Teymiye dönemleri. Sonra da işte bu Elbani bin Baz, Useymin, Muhammed bin Abdülvahhab, Şefkani falan o dönemle başlayıp Useymin'e kadar gelen, bin Baz Elbani'ye kadar gelen üç dönem. İşte bunlar merhale merhaledir. Seni İbn-i Teymiye'ye ulaştıracak, İbn-i Kayyım'a ulaştıracak, İmam Zehebi'ye, İbn-i Kesir'e ulaştıracak. İşte bu Muhammed İbn-i Abdülvahhab, Elbani, Useymin, Şefkani, bin Baz bunların dönemidir. Seni Elbani'ye ulaştı, şeye, İbn-i Teymiye'ye ulaştıracak. Seni sahabe ve tabiinin ilmine de ulaştıracak da İbn-i Teymiye'dir. Bu bir sıralamadır. Tamam. Durum böyle olursa Allah'ın izniyle bahsettiğiniz şeyi ben zaten bir ara yakaladım. Şimdi ben bu alimlerin isimleri geçiyor. Hangi tanesinden önce, hangisi daha sonra diye bir kafamda şey oluştu. Tüm bilgisayarda alimlerin işte doğum ölüm tarihlerine göre bir sıralama yaptım. Onu grafiğe döktüm. Maşallah. Baktım, işte hicretin sonrasında 200 veya 300 yıl kadar bir alimler yoğunlukta. Daha sonra bir boşluk dönemi söz konusu. Ondan sonra hicretin hicri 600 yıllarla 750 yıllar arasında yine alimler çoğunlukta. Yine ondan sonra bir boşluk durumu var. Ondan sonra muasır alimler işte 1300'lü yıllarda tekrar gündeme geliyor. Alimlerin bu tarihlerde yoğunluğunu gördüm. Bu şeyi fark ettim zaten orada değil mi? Evet. Öyle bir çalışmam olmuştu. Yani o dönemlerde mesela alimlerin az olduğu dönemlerde ve boşluk dönemlerde insanların ne yaptığını hep merak ediyorum yani. O dönemde insanlar ya çok iyi anlıyorlardı dini veya batındalar. Bugün aslında işte bazı cahil insanların televizyona çıkıp da halkı saptırmasının arkasında farkına varmadan bizim çok büyük payımız var. Neden? Çünkü biz eğer hakikaten insanlara selefilik üzerinden yani selef alimleri üzerinden davet yapsaydık, halkı uyandırsaydık bununla halk bunların hiçbirine iltifat etmezdi. Dönüp bakmazdı. Ama şimdi halk ne diyor? Zamanında halka, biz insanlara, çevremizdeki insanlarımıza, hatta ben öyle şikayetler duyuyorum ki adam selefi, ya diyor hanımı diyor engelleyemiyor. Önüne kalmak istiyorlar fakat peygamberi tanımıyorlar. Tanımadıkları kimseden istiklal ediyorsun, delil getiriyorsun. Bu defa bazı noktalarda neredeyse hadisi reddedecek safhaya geliyorlar. O nokta biz de biraz tabii şey işte belki o yöne doğru kayıyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyorum da bir şekilde o tarafa geliyor. Hatalarımız oluyor tabii. Yani neredeyse hadisi inkar ettireceğiz adamı. Böyle hatalarımız oluyor bazı selef kardeşlerimizin. İlker! Yani abi. Selef davası çok büyük. Abi. Yani bak şimdi şöyle bir durum var abi. Bak ben ne diyorum? Mesela kişi ne yapar? Kişiyi Allah Subhanehu ve Teala bir küfürden çıkardığı zaman yani mesela işte adam diyelim ki sahih akideyi öğrenmeden önce şirk üzerineydi. Evet. İşte mesela gidiyordu kabirlere tapıyordu vesaire. Evet. Sonra Allah Subhanehu ve Teala kendisini hidayet etti. Ona selef akidesini nasip etti. Bak bu çok büyük bir şey ama bak ben bir farklı bir şey söylüyorum. Bir, bu çok önemli bak. Ben bu cümleyi çok önemsiyorum abi. Allah'ın izniyle. Ve bunu inşallah aklında tut. Bu çok önemlidir inşallah. Allah Subhanehu ve Teala'nın bir insana bidat bir fırkaya tabiyken, bu hangi fırka olursa olsun, ehl-i sünnetin dışında bidat bir fırkaya tabiyken ona hidayet edip sahih akideyi öğrenmesi, yani mesela işte tasavvufçuysa bu şirki şeylerden kurtulup tevhid üzerinde durması ayrı bir şey. Bir de tevhid ehli arasında, selefilerin kendi arasında, ehl-i sünnetin kendi arasında da ayrı bir hidayet etmesi ayrı bir şey. Çünkü selefiliğim, ehl-i sünnetim diyenlerin de bazı noktalarda mesela ehl-i sünnetten farklı düşündüğü noktalar var. Yani mesela bugün tekfirciler kendilerini ehl-i sünnete nispet etmiyorlar mı? Ediyorlar. Ediyorlar. Bugün veya başka birçok görüşe sahip olan birçok insan kendilerini ehl-i sünnete nispet etmiyor mu? Bunlar genel olarak kendini bu noktada ehl-i sünnetin nispet eden insanlar, evet. Tevhid noktasında en azından uluhiyet, rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi noktasında en azından tevhidin içindeler. Ama bir de onların içinden hidayet bulmak var. Yani sahih menecin bulmak var. Hakiki, selefin hakiki, tabir sahihse hakiki olarak selef elbisesini giymek var. Tam anlamıyla, bütün yönleriyle, menheç yönüyle, fıkhi bakış açısıyla, akidevi bakış açısıyla, anlatabiliyor muyum? Yani tüm böyle yönleriyle bir de selefi olmak var. Hani bir işte hatalarıyla, yanlış menheçle bir selefi olmak var. Bir de hakikaten sahih bir menheci elde etmeyle beraber, sahih bir akideyi elde etmeyle beraber, sahih bir fıkıh mantığını, ilim öğrenme mantığını elde etmeyle beraber selefi olmak var. İşte bu çok önemli. Tabir sahihse bunun içinde hidayetin içinde hidayet diyebiliriz. Bu çok önemli bak. Bir de bunu yakalamak var. İşte bu var ya, Allah'ın çok büyük bir nimeti. Yani mesela ben düşünüyorum, işte Allah işte ehl-i sünnet, kendi mesela nefsim için ehl-i sünnetten önce mesela işte çeşitli fikirlere sahiptim. Batıl, safsata, isim sıfatlarda ehl-i sünnet gibi düşünmezdim. Uluhiyet tevhidinde bile düşünmezdim. Sonra Allah hidayet etti. Allah hidayet etti, selefi oldum. Bir de Allah hidayet etti de selefilik içinde her kafadan ses çıkan bir ortamın içerisinde seni bir de Allah Subhanehu ve Teala düşünsene. Bu kadar sesin içinde en sahih olan menheçle seni ne yapıyor Allah Subhanehu ve Teala? Sana hidayet ediyor. Yani bu çok büyük bir şey yani. O yüzden Allah'ın izniyle biz selef olarak %100 hakkız. Bizim hata ettiğimiz, selefilik olarak hata ettiğimiz hiçbir nokta yok. Ne fıkıh, ne akide, ne tefsir. Hiçbir şey yok. Ama ben Ebu Zerka olarak bir sürü fıkhi mevzuda hata etmiş olabilirim. Veya akidevi birkaç mevzuyu eksik veya yanlış anlamış olabilirim. Hata edebilirim. Tefsirde, fıkıhta bir sürü hatalarım olabilir. Ama benim selefim, alimlerim, bunlar bir görüşte birleştiği zaman bunlar masumdur hata yapmaktan. Bunu söyleyen Allah'tır, Resulüdür. Bizim bazı selef kardeşlerimiz İslamlı olmayı mürciye olmaya yakın gibi görüyorlar. Bu yüzden de şöyle bir tabir çıkıyor. İşte mürciyenin fukahası. Yani biz mürciyeyi mürciye ile mürciyenin fukahasını birbirinden ayırıyoruz diyorlar. Böyle bir ifade ortaya çıkıyor. Yani, madem mürciye diyorsan tamamını mürciye demen lazım. Yani çizgi koyman lazım. Mürciyenin fukahası o zaman ehl-i sünnet mi oluyor yoksa mürciye mi oluyor? Ne oluyor? O tarifi de yapamıyorlar. Ama öyle bir tabir çıkıyor ortaya. Biz yani çok büyük bir değere sahibiz. Bu değerin kıymetini bilmemiz lazım. Çok büyük bir değere sahibiz. İbn-i Semine mürciye diyor. Mürciyenin fukahası diyorlar. Sonra da derslerinde İbn-i Semine'nin kitaplarını okutuyorlar. Yok, biz her zaman söylüyoruz. Adam Elbani'ye mürciye diyor. Evet. Gizlice perdesinin arkasında Elbani kitapları var faydalanmak için. Hani mürciye, şimdi birisi şöyle diyebilir. Ya biz mürciye de olsa biz niye kitabından faydalanmayalım ki? Anlatabiliyor muyum? Yani biz mesela bugün Zamakşeri Mu'teziledir. Evet. Tefsiri var. Ama tefsirinde çok önemli faydalanacak noktalar vardır. Deriz ki eğer sen böyle dersen tabir sahihse tedlis yapıyorsun. Yani böyle dersen sen aldatıyorsun bu cümlelerine karşı tarafı. Saklıyorsun, gizliyorsun bazı şeyleri. Neden? Çünkü sen Elbani'ye mürciye demiyorsun. Sen Elbani'ye göre Elbani yeryüzündeki kendi aslındaki en şerli insanlardan. Tağut. Yani böyle bir insanın sen bütün her şeyiyle hemen hemen, mesela hadis ilmini ele alacaksak, bütün her şeyiyle adama yöneliyorsun. Yani adam olmazsa olmazı sen aslında içinde kabul etmişsin de onu söylemiyorsun. Mesela bir ateist gibi. Bir ateist ne yapar? Allah Azze ve Celle'nin varlığını her zaman içinde bilir. Evet. Anladın mı? Bu insanlar da Elbani'nin ne kadar büyük bir alim olduğunu, ne kadar faydalanacak bir alim olduğunu hepsi içinde bilirler. Keza Useymin, keza Bilmaz. Bunu atamazlar ama. İçinden dışarı atamazlar. Çok zordur yani. Çok büyük bir değere sahibiz. Bizim geçmişimiz var. Alimlerimiz var. Biz silsileyi sayarız. Yani Allah'ın izniyle sayarım ben hocamdan başlarım. İbrahim Uheyli'den. Ta Ebu Hureyre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e, İmam Katade, Mücahit'e kadar ulaştırırız. Allah'ın izniyle. Yani öyle bir neslin neyiz? Öğrencileriyiz Allah'ın izniyle. Çok büyük bir değerdir bu bizim için. Biz gurur duyuyoruz bununla. Gurur duyuyoruz bununla. Şeyh Fevzan'ın ders halkasında oturmak benim için büyük bir şereftir. Binbaz'ın büyük bir şereftir. Oturmuşsam. Oturmuşsam büyük bir şereftir benim için. Useymin büyük bir şereftir benim için. İbn-i Teymiye'nin ders halkasında oturmak büyük bir şereftir benim için. Hangi alimin halkasında oturursam bu benim için büyük bir şereftir. Şeref olmak zorunda. Çok büyük bir şeref olmak zorunda. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi alimlerimizin yolundan ayırmasın. Çok büyük hatadır şunu devamlı gündemde tutmak. İşte alimler şöyle hata eder, şöyle hata eder, şöyle de hata eder, şu şöyle hata etmiş. Çok büyüktür. Bunların söylemenin hiçbir alemi yoktur. Zaten ortada olan bazı şeyler vardır. Bunu maslahat gereği yerine göre, davete göre söylersin. Ama bunu devamlı gündemde tutmak çok büyük bir yanlıştır. Bu dolaylı yönden Ehl-i Sünnet'in alimlerine taan etmektir. Dolaylı yönden. Yani bir insan devamlı işte şu alimler şöyle hata ediyor, şu alimler şöyle hata ediyor. Her ders anlatırken işte alimlerin hatalarından bahsetmek bu dolaylı yönden aslında nedir? Ehl-i Sünnet alimlerine özellikle taan etmektir. Biz bundan beriyiz. Kardeşim, Müslüman hatasını gizlemekle mükellef. Şimdi onlar zaten yani alimlere taan edenler bunun ismine taan demez. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanın görüşünün ne olduğunu tespit etmek için illa o görüşün lafız olarak ağzından çıkmasına gerek yok. Yani bir insan alimlere dolaylı yönden taan ediyorsa ama ben alimlere taan ediyorum demiyorsa, anlatabiliyor muyum? Ya bu demediği için ben bu taan etmiyor demek manasına gelmez. Çok büyük bir değere sahibiz. Benim yani nasihatim yani Antep'e döndüğümde inşallah abi. Yani kardeşlerle eğer bir araya gelirsem hani sorarlarsa bunu söylersin. Yani ben bunu sonra ses kaydında yaptık zaten. Mail atarsanız bana bunu. İnşallah. Oradan da arkadaşlarla dinleriz. Onlar da sanki ders ortamındaymış gibi. Biiznillah. Allah'ın izniyle. Yani bunu söylüyorum Allah'ın izniyle buradan. Nasihatim budur. Kardeşlere de çok selam söylersin. Yani Allah yardımcınız olsun. Bence devamlı selef alimlerini her zaman gündemde tutun. Ehl-i Sünnet alimleri gündemde tutun. Onların isimlerini ezberleyin. Elinizden geldiğince işte ölüm tarihlerini falan bilmeye çalışın. Doğum tarihlerini değil de ölüm tarihlerini daha çok bilmeye çalışın. Ondan sonra onların bazı altın sözleri vardır. Onları aklınıza tutmaya çalışın. Onların nerelerde söylediğini, hangi kaynaklarda söylediğini, o kaynakların isimlerini aklınıza tutmaya çalışmanız lazım. Aklınıza tutmaya çalışın. Bunlar önemlidir. Çok şey kazanırsınız inşallah. İnşallah. Azze ve Celle yardım etsin bize. Selefilik kimsenin tek elinde değildir. Onu her zaman söyleyelim yani. Ama burada kişiden talep edilen, selefiyim diyorsa, kişiden şu talep edilir. Selefiysen, kendi inandığın görüşlerini, fıkhi olsun, akidevi olsun fark etmez. Selefiysen, selefe dayandır. Nispet eyle, isnat eyle, bunu ispatla. Selefe dayandır, bir imama dayandır. Talep edilen budur. Kişide... O yüzden şunu da her zaman söylüyoruz. Selefin dışında, selef gibi düşünmeyen, bütün fırkalar, fırkaların %100'ü, %99 bile değil, %100'ü, hepsinde %100'ünde hatalar vardır. Hatalar vardır. Hatasız selef dışında hiçbir taife yoktur. Ve biz selef dışındaki bütün taifelerin hepsinde küfür ettiğimiz, akidelerine küfür ettiğimiz noktalar vardır. Küfrederiz onların akidesini, reddederiz, iptal ederiz. Getirdikleri delillere bakmaksızın. Yeryüzünde tek hak mezhebin, tek hak akidenin %100, tek hak akidenin ehl-i sünnet akidesi olduğundan. Onun dışında bunu biz zaten söylemiyoruz. Bunu Allah Resulü 1400 sene önce söylemiş. Bir tane hak taife olacağın kıyamete kadar. Yine ümmetin 73 fırkaya ayrılacağı vesaire. Her taife kendini nispet edebilir. O çok önemli değil. Biz şu an kendi akidemizi beyan ediyoruz. Diyoruz ki bu biziz. Tabii ki birileri diyecek bu biziz. O zaman bu biziz ölçü ne? Şimdi birileriyle mukarene etmiyoruz önce kendimizi. Yani birilerine cevap yetiştirmek için o zaman ölçü ne? Herkes derse ki benim şeyhim. O bizi ilk etapta ilgilendirmiyor. Veya bak şöyle söyleyeyim. Daha iyi anlar kastım inşallah. Yani mesela deminden beri diyoruz ya işte mutlaka bir de kaynağımız olacak, alimlerimiz olacak, imamımız olacak. Selefin sözünün dışına çıkamayız. Birisi de çıkar derse ki bizim alimler. Biz tasavvufla çıkar o zaman ben de şeyhim ne derse onu alırım. Birisi de çıkar derse ki işte ben de benim mezhebim ne derse onu alırım. Şimdi bak böyle yaklaşıyor bazı insanlar. Bu çok büyük bir yanlıştır. Öyle bir büyük yanlıştır ki ancak Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettikleri bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu anlar. Öncelikle şunu diyoruz. Yani bir asıl ehl-i sünnettir. Sonradan birileri çıktı. Biz bu insanların sorularına cevap yetiştirelim diye kendi önce inandığımızdan ödün mü vereceğiz? Birilerine cevap yetiştirmek için mi biz alimlerimize dönmemiz gerekir diyoruz? Yok. Kendimiz böyle inandığımız için. Yani şimdi birisi çıkacak diyecek ki o zaman ben de şeyhime dönerim. Aha sıkıştık bak bu adama cevap veremiyoruz. Biz bunun için öğrenmiyoruz. Evet. Öncelikle bizim inanmamız gereken bir şey var. Biz ve biz bu şeye inanıyoruz. İnanmamız gereken bir şey var ve biz buna inanıyoruz. Birileri bunun mukabilinde bir şey getirmesi bizim için hiçbir şey ifade etmez. Biz kendimiz önce kendi kendimizi ilgilendirir. Bizim bu söylediğimiz önce bizi ilgilendirir. İkincisi, bunların söylediği, yani işte siz de böyle diyorsanız, işte tasavvufçular da gelir der ki bizim de şeyhimiz var, biz de şeyha döneriz. Mutezile de der ki işte biz de kendi imamlarımıza döneriz. O birisi de der ki işte ben de kendi cami imamıma uyarım, her neyse. Bizim burada yani selef dedik yani o kadar selamet üzerindedir ki selefe göre bu işgali çözmek de çok basittir. İşgal değildir aslında bu. Bunu her kim söylerse söylesin bizim mukabilimizde. Yani biz alimlerimizi seviyoruz. Onlara tabiiz. Onların yolundan gidiyoruz ve onların yolundan ilmi olarak ayrılmaya hakkımız yok. Ayrılır ayrılmaz İslam'ın dışında bir şeye tutunmuş oluruz. Bunun mukabilinde bizim şeyhlerimiz var. Biz de o zaman onların yolundan ayrılmayız diyen insanlara bizim bir noktamız var. Biz o insanlar eğer İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyim gibi insanları getirsek onlar reddederler. Onlar da bize akidede Fahrettin Razi veya buna benzer bunun gibi kişileri getirirlerse bazı akide mevzularda biz de onları reddederiz. Ama hangi fırka olursa olsun, hangi cemaat olursa olsun ortaklaşa ittifak ettiğimiz bir dönem var. Bir alim sınıfı var. Tabi'in, sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in. İşte orada bir bağ çözme noktası var. Yani biz bu alimlere dönüyoruz. Onlar da kendi alimlerine dönüyor. Mevzu ortada kalıyor. Böyle bir şey yok. Biz bu insanlara sorarız. Siz bizim alimlerimizi kabul ediyorsunuz. Ne de biz sizin alimlerinizi kabul ediyoruz. Mutahhir alimleri kastediyoruz. Ama ikimizin de ortak kabul ettiği bir asır var ve bir dönem var. Bakalım Ebu Hasan el-Eş'ari İmam Mücahit, İmam Katade, Hasanul Basri, değil mi? Bunların talebeleri bakalım nasıl inanıyordu? Akideleri neydi, menheçleri neydi? Buna dönelim dediğinde hiç kimsenin başka bir şey seçmeye hakkı yok. Hepsi otomatikman bunu kabul edecektir. O zaman burada kilit nokta çözülüyor burada. Dönelim bunlar uluhiyet tevhidinde, rububiyet tevhidinde, isim sıfat tevhidinde nasıl inanıyorlardı? Dönelim bunlara. O zaman o getirdikleri hüccet ortadan kalkıyor. Hüccet kalkmasa bile ortadan bizim için önemli değil. Biz kendi akidemizi akide edinmek için akide ediniyoruz. Biz kendi akidemizi akide edinmek için akide ediniyoruz. Birileri bize işgal getirdi de biz o işgalden çıkmaya çalışalım. O yüzden bu akidemizi terk edelim. Böyle bir şey diyemeyiz. Bana ne bir yüzlerce sene sonra çıkmış da birisi bir fırka bana böyle bir şüpheyle geliyor diye ben akidemi mi değiştireceğim? Ben tabi'in döneminde tabi'i tabi'in fırkaların çıkmadığı dönemde yaşasaydım ne diyecektim? Yoktu o zaman benim mukabilimde, benim gibi zıt düşünüp de bak benim şeyhim de böyle diyen insan bulamadığın zaman ne diyeceksin? O yüzden bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Ve bunlar birilerinin eline koz vermek demek değildir. Mevzuyu anlamayanlar birilerine koz verdiğimizi zannediyorlar. İşte o zaman tasavvufçular da şeyhlerini getirir. Getiremezler. Biz onların şeyhlerine küfrediyoruz. Şirk işleyen şeyhlerine küfrediyoruz. Onlar da bizim alimlerimize küfrettiklerini çok iyi biliyoruz. Müteahhir. Ama ikimizin de kabul ettiği, yapıştığı, hak olduğunu iddia ettiği dört mezhep imamı var. Ondan önceleri var. Tabi'in var, tabi'i tabi'in var. Bunlardan önce sahabe var. Dönelim onlara. O yüzden bu onlara koz vermek olmuyor. Çünkü sen bir tasavvufçuya İbn-i Teymiye getirirsen haklı tasavvufçu niye kabul etsin? Tasavvufçu da sana Fakrettin Razi'yi getirirse sen de haklısın niye kabul edeceksin? Değil mi? Niye kabul edeceksin? Haklı. Ama iki tarafın da haksız olduğu bir yer var. Mukarefet ettiğinde haksız düşeceği bir yer var. O da ilk üç asır. Tabi'in, tabi'i, tabi'in. Bunların akideyle alakalı, tefsirle alakalı, fıkıhla alakalı söyledikleri şey bir kamyon. Anlatamıyor musun? O yüzden hiçbir sorun yok Allah'ın izniyle. Türkiye'de tercüme bu selef alimlerin, bahsettiğimiz ilk üç asrın alimlerin kitaplarının tercümesi konusunda herhalde sıkıntı var biraz. O yüzden çok iyi tanıyamıyoruz onları. Çok önemli de değil. Yani şöyle şu manada çok önemli değil. Hani işte ortada olanlar okunuyor mu? Ortada olanlar da okunmuyor. Hani hiç mi yok? Olanlar da var. Yani çok olmasa da çevrilen, ortada olan bir şey var. Demek ki hepsi çevirse pek bir şey ifade etmeyecek. Çünkü insanların zaten zihninde selefiliği bu şekilde tanınmak çok az. Yanlış anlaşılmış. Yanlış tanıyor insanlar. Selefiliği yanlış biliyor. Yani kişi karşı taraf selefilik lafını ilk duyduğunda aklına mezhepsiz geliyor. Mezhepsiz bir insan. bir mezhebe kesinlikle tabi olmayacaksın. Kesinlikle edille-i şer'iye kesinlikle ikidir. İcma hüccet değildir. Kıyas hüccet değildir. Selefin fehmine gerek yok. İşte Kur'an sünneti kendin kafana göre okuyabilirsin. Okuyup anlayabilirsin. Onlarla ilim öğrenebilirsin direkt. Hemen ilk akla bu geliyor insanların. Alimlerden uzak. Alimleri çok çabuk işte bu hata yapabiliyor. Ebu Hanife de insan, ben de insanım. İşte bu şekil tanıyor insanlar. Halbuki böyle bir seleflik yok. Yani hiçbir alim selefiliği böyle anlatmamıştır. Buraban'ın çıkardığı seleflik kitabı. Güzeldi. Buraban'ın... Evet, güzel. Daha okumak fırsat mı? Evet, bana. Güzel. Mesela şeyi de çok tavsiye ediyoruz. Mesela ilim tahsilinde temel kurallar var. Abdülaziz El-Kari El-Bukhari. Var, aldım, yeni aldım. Küçük bir risaledir. Küçük bir şey. Ama çok önemlidir, çok güzeldir. Ve onun küçük olmasının dışında özellikle adamın verdiği şey var. Orası önemli. Özel mesajlar var orada. İlim talebesi, ilim talebesine menheci özel mesajlar veriyor orada. Mesaj yani. Çok önemli bir kitaptır. Biraz bir yüzünü yazayım. Mesela ilim tahsilinde bulunan kimsenin öncelikle kendine bir mezhebi seçip o mezhep üzere fıkıh mezhebi seçip o mezhep üzere ilme başlaması veya o mezheple takip etmesi gerektiği hususunda bir bölümü vardı. Yani mezhep, tabii şimdi mezhep konusuna kısaca değineceksek, mezhep konusuna kısaca söyleyeceğiz kısaca. Şimdi bu çok gündem yapıyor insanlar tarafından, çok konuşuluyor. Kardeşler arasında çok bu tabii, şey var. Yani bak, ehli sünnetin selefe bakışı bakışı güneşin ışığı kadar nettir, daha da nettir. Çok açık ve nettir selefin bu konudaki menheci. Selef, mezhebe karşı bir ehli sünnet bir insanın duruşu, yani bu dört mezhebi kastediyorum, duruşu ne olacak? Bir mezhebe tabi olacak mı, taklit edecek mi, etmeyecek mi, yoksa hiç kesinlikle bağlı olmayacak mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda selefin menheci çok açık ve net. O da şudur. Öncelikle ehli sünnet şunu söyler. Bir mezhebe bağlanmak farz değildir. Bir mezhebe bağlanmak farz değildir. Bağlanmakla, bağlanmamakla insan sorumluluk altına, dinen yükümlülük altına girmez. Dinen bir mezhebe bağlanmadı diye Allah'a hesap vermez. Farz değildir. Peki, bağlanabilir mi? Evet, bağlanabilir. Bir mezhebe bağlanabilir. Ama şöyle bir soru geliyor yine gündeme. Bir insanın dedik ki mezhebe bağlanmasa da olur. Bağlanabilir mi? Evet, bağlanabilir. Peki hangisini yapması daha iyi? Peki bağlanabilirin delili nedir öncelikle? Şudur delili, ümmetin icması. Bu mezheplerden sonra ümmet icma etmiştir ki bir mezhebe bir insan tabi olabilir. Ve gel gör ki İmam-ı Şevkani'ye kadar bütün alimler, bütün ehli sünnet alimleri kendilerini bir mezhebe tayin etmişlerdir. Hemen hemen bütün alimler ne? Bir mezhebe. Yani bu mezhep konusu ıslahlaştırıldıktan sonra bütün alimler mezhebe ne yapmıştır? Teveccüh etmiştir. İbni Teymiye olana kadar Hanbeli olarak İbni Teymiye olmuştur. Keza İbni Kayyım. Değil mi? Bak, kitaplarını okudun mu insanlar? Tefsir İbni Kesir'i okuyoruz. Adam Şafii. İmam Zehebi'yi okuyoruz. Kaynak hadisler hakkında hükümlerini itibar alıyoruz. Şafii. İbni Abdilber. Bu ümmete altın harflerle yazmış. İbni Teymiye'nin hayatta en çok övdüğü 3-4 tane alim vardır. Devamlı onların ismini zikrettiği. Bunlardan bir tanesi de İmam İbni Abdilber'dir. Adam Maliki. İzmir Abdüselam. Tabii. Baktığımız zaman yani bütün insanları bu şekilde görüyoruz. Ve bunlar sukuti olarak icma etmişlerdir. Ve hiç kimse bir mezhebe bağlanmayı bidat etmemiştir ki mezhepler zaten sahabe döneminden gelme. Sahabe döneminde İbni Abbas'ın ashabı vardı. İbni Mesud'un ashabı vardı. Değil mi? Bunların neleri vardı? Ashabları vardı. Daha o zaman da birbirlerinin görüşlerini ne yapıyorlardı? Destekliyorlardı. Biz baktığımızda sahih senetlerle görüyoruz. İbni Mesud'un ashabı böyle böyle diyor. İmam Muhammed İbni Abdülvehhab bile bunu konuştu. İmam Muhammed İbni Abdülvehhab sözü gelmişken kendisi Hanbeliydi. Baktığımız zaman bizim bütün alimler kendilerini bir mezhebe, tabi İbni Recep'ül Hanbeli diyoruz bak mesela. Ne kadar büyük bir alim. İbni Recep'ül Hanbeli dediğin zaman Yani bir duracaksın önce. İbn-i Teymiye'nin talebesidir aynı zamanda. Evet. Ve mezheplerin önemi hakkında özel müstakil eser yazmıştır. Ama şöyle bir gündem geliyor. Peki birisi gelse dese ki tamam bağlanabilir de bağlanmayabilirsin de. Ne yapacaksın? Bağlansan mı daha iyi, bağlanmasan mı? Bağlanmak mı daha hayırlıdır, bağlanmamak mı? Orada da net bir şekilde görüşümü beyan ediyorum. Diyorum ki bir insanın mezhebe bağlanması mezhebe bağlanmamasından çok daha iyidir. Mezhebe bağlanması mezhebe bağlanmamasından çok daha iyidir. Delil vakia. Bu kadar alimler, bu kadar alim olmasının sebebi, bak bu kadar çok alimlerin, bu kadar büyük alim olmasının sebebini hepsi bir mezhebe bağlı. Bunlar bir mezhebe bağlı olarak bu kadar büyük alim olmuşlarsa ben niye bu yoldan gitmeyeyim? Peki mezhebe bağlanmak ne demek? Onun içeriğini kısaca, tabi bunların hepsi aslında uzun dersler yapılması gereken konular da kısaca geçiyoruz. Çünkü işte fitne çok çıkıyor, fitne çok çıkarıyorlar. İftiralar atıyorlar. Yani görüşümüzü net bir şekilde beyan etme açısından. Mezhebe bağlanmak ne demektir? Mezhebe bağlanmak şu, eğer sen avamsan ve karşındaki senin ve Hanefi mezhebini de biliyorsan, Hanefi mezhebinin görüşlerini biliyorsan ve avamsan sen, taklit edersin, o mezheple yaşarsın, onunla ölürsün, gidersin. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Bilakis yapman gereken budur. Ha, ama avamsan ve etrafta senin ehl-i sünnet alimlerinden hocaların varsa, avamın mezhebi aslen nedir? Avamın mezhebi kendi hocasıdır. Hocasına sorarsın, onunla fetvasıyla amel edersin. Delili sormaya hiçbir hacet yoktur, gerek yoktur. Ta ki işte bir yerlerden şüpheler gelmişse mesela bazı konularla alakalı, o şüpheleri def etme adına avam delil sorar rahatlaması için. Ama onun dışında normal, hocam nasıl abdest alacağım? Böyle hemen abdest alacağım. Hocam kadını değinmek abdesti bozar mı? Bozar veya bozmaz. Hemen tutacaksın, ne yapacaksın? Amel edeceksin. Avamın mezhebi soru sorduğu hocadır. Ama bu avam aynı zamanda eğer mezhebi herhangi bir mesela Cezayir'de yaşıyorsa orada Maliki mezhebi hakimdir daha çok. Maliki mezhebini biliyorsa bu avam görüşlerini ne yapacak bununla? Amel edecek. Bunda hiçbir sakınca yok. Ya işte o mezhebi biliyordur, o mezhebin fetvalarıyla amel eder, taklit eder, gider. Ya da etrafında soru soracağı hocalar vardır. Bir şey öğrenmek istediği zaman hocaya sorar, amel eder. Avamın mezhebi budur. Mezhep budur yani avamda. İlim talebesine gelince, ilim talebesinde taassup caiz değildir. İlim talebesinde taassup caiz değildir. İlim talebesi mezhebinin delillere muvafakat ettiğini anladığı an zaten muvafakat etmiştir ve o mezhebiyle amel edecek. Muhalefet ettiğini zannettiği yerde delille amel edecektir. Peki bir insan derse ki o zaman madem ki sonuç olarak delille amel edecekse bunun ismine biz neden hanbellik diyoruz veya neden şaflık diyoruz? Bir kere bu insana deriz ki bir, git sen bunu 1400 seneye sor. 1400 seneye de ki siz niye bu kadar cahilsiniz, bunun içine mezhep diyorsunuz da Kur'an sünnet demiyorsunuz. Birinci şey bu. İkincisi, mezhebe bağlı olmak ne demektir? O mezhebin usulünü okumaktır. Yani bir insan ilim talebesinin mezhebe tabi olması ne demektir? Bir kere usul okumadan fıkıh öğrenir mi? Öğrenemez. İlmi olarak fıkıh öğrenemez. Usul. Peki usul okumaya karar verdi bu talebe. Ne okuyacak? Dört mezhepten başka usul yazan var mı? Bir tane usul kitabı göstereceksin. Mukarrar kılmış yüzlerce senedir. Ve bu usul kitabı bir mezhebe bağlı değil. İşte İbn Hazm'ın İhkamül Ahkamı falan, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez mezhepsizlik adına. Değil mi? Okuyacaksın bunu. Okuduğun o usul mutlaka dört mezhepten birine denk gelecek. Çünkü başka ortada usul yok. İşte sen o usulü okuduğun an ona mezhebe tabi olmak denir. Mezhebe, işte gerçek mezhebe tabi olmak bu demektir. Yoksa birilerinin yaptığı gibi işte ilim talebesi Kur'an'a sünnete bakabiliyor, delilleri araştırabiliyor, gücü var, temel almış, sağlam bir ilim almış, buna rağmen mezhebinin söylediğinin kesinlikle dışına çıkmıyor. Bu batıldır. Ama hiç de mezhep kitapları okumuyor, hiçbir usule bakmıyor, bu zaten batıldır. O yüzden mezhep ne demektir? Bir insan herhangi bir mezhebin usulünü okur, onun kitaplarını okur, bu o mezhebe tabi olmaktır. Bugün biz mesela İmam Nevevi'yi görüyoruz. Büyük bir alimdir. Nedir İmam Nevevi? Şafi'dir. Ama mesela deve eti yemede, biliyorsun üç mezhebe göre deve eti yemek abdesti bozmaz. İşte Malikilere göre, Hanifilere göre, Şafilere göre bozmaz. Bir tek Hanbelilere göre bozar deve eti yemek. İmam Nevevi bunu tercih eder Şafi olduğu halde. Hanbeli mezhebinin bu görüşünü tercih eder. Keza biz işte İbn Hacer'i gördüğümüzde bazı mevzularda yine kendi mezhebine, ki İmam İbn Hacer de Şafii'dir, kendi mezhebine muhalefet ettiği yeri görürüz. Mezhebe tabi olmak usul okumaktır. Usul okuduğun zaman mutlaka bir kitap seçeceksin kendine. Değil mi? Gökten sana vahiy gelecek, bir kitap seçeceksin. Seçtiğin kitap da dört mezhebin dışına çıkmaz. Öyle tarihte öyle bir kitap yok. Muasırlardan da yazanlar zaten onların kitaplarından çıkarmışlardır. Tamam. Bir aslı vardır. Mutlaka dört mezhepten birine dönecek. Ve fıkıh okurken kitap sıralaması vardır. Kafana göre okuyamazsın. Bu ilim ehlinin indinde mevcut. Bu sıralamayı da takip ettiğin zaman geçmişte dört mezhepten başka bir kitabın var ortada. Ne var? İbn Hazm'ın muhallasını çıkar. İmam Şevkani'ye kadar ne var ortada? Ne okuyordu bu insanlar bin sene? Mutlaka dört mezhebin fıkhından birisini okuyor. Dört mezhebin fıkhını okurken belli bir sıralama takip edeceksin. İşte bu sıralamayı takip etme. Ortaya koydukları sıralama var. O sıralamayı takip etme. Yanında da bir usul okuma. Bunun ismi mezheptir işte. Mezhep. O yüzden biz diyoruz neden mezhebe bağlanmak dahil ediyor? Çünkü ortaya yazdıkları kitaplar var, koydukları usul var. Yemeği pişirmişler. Önüne koymuşlar. Senin yapacağın o yemeği ne yapmak? Yemeye çalışmak. Ara sıra o yemeği içine böyle yanlışlıkla katılmış bazı şeyleri de ne yaparsın? İlim talebesin zaten. Ayıklayarsın. Bunun ismi mezheptir işte. Durumda o zaman hangi mezhep gibi bir soru ortaya çıkıyor. Yani şimdi hangi mezhep? Biz diyoruz ki bir insan var. Evet. Yani biz bir onu insan, nasıl tespit edeceğiz? Yani bu... Şimdi şu bak. Öncelikle biz her insana şunu tavsiye ediyoruz. Eğer sen bir mezhebe tabi olacaksan en güzel kendi ülkenin insanları hangi mezhebe tabi ise senin de o mezhebe tabi olmanı tavsiye ederiz biz. O mezhebin usulünü okumanı ne yaparız? Tavsiye ederiz. Yani doğuda yaşayan bir insan Türkiye'de Şafii mezhebine tabi olmasını, işte buralarda yaşayan bir insan, keza ya Şafii ya Hanefi, çünkü burada da Şafiler de çok, Hanefiler de çok, batı tarafında da. İşte Suud'da yaşayanlar zaten bütün oranın alimleri, tarih boyunca Hanbeli ve Hanbeli kitapları okuturlar. Hala mescitlerde okutulur, üniversitede de okutulur. İşte Moritanya tarafı işte Malik'tir. İşte yine şey tarafı, Cezayir tarafı işte Malik'idir. İşte Afganistan tarafı yine Hanifidir falan vesaire. Ona tabi olacak. Ama Türkiye ortamını ele al. Türkiye ortamında biz diyoruz ki insanlara, kendisini ilme adamayan insanlara. Mesela Arapçası da yok, ilme de adamamış. Bu insan zaten basiretli olarak, ilmi olarak bir mezhebe tabi olamayacaktır. Bir mezhebe tabi olamayacaktır. Çünkü neden? İlim talebesinin varacağı en yüksek ilmi nokta nedir? Biz bunun ismini vermiştik zamanında. Aydın olmaktır. Aydın olur. Aydın olan bir insan ne yapar? Kendi muasır alimleri var ya, kimdir o muasır alimler? İşte Binbaz, Useymin, Elbani, Fevzan, bunların ortaya koymuş oldukları fıkhi eserleri okur, bunlarla amel eder. Onların, bu imamlar onların ne olur? Alimler. Fetva sorup cevap aldığı imamlar yerine girer. Bunlara bunu tavsiye ederiz. Tamam. Mesela İşte Guraba yayınlarından çıkan bazı fıkıh kitapları, işte Ümmü Kura yayınlarından çıkan bazı fıkıh kitapları. Bunlar nedir? Çünkü bunlar nasıl yetişmişler? Hanbeli yetişmiştir İbn-i Hüseyin. Bin Bat Hanbeli yetişmiştir. İşte birileri Şafii yetişmiştir. Bunlar o ekolden geldikleri için bunların menheçleri, yolları, ilim aldıkları mercilerin hepsi nedir? Sağlamdır. Sen de zaten ilim talebesi yoluna girmediğin için ne yapacaksın? İlim talebesi yoluna girmediğin için, çünkü aydınsın. Arapça da öğrenmemişsin. Şeyhlerde de okumamışsın. Senin en son varacağın şey aydın olmaktır. Sen muasırların bu kitapları okursun, amel edersin. Kendini bunlarla yetiştirmeye çalışsın. Aydınlığın üzerine aydınlık katarsın. Her zaman etrafına böyle ışık saçarsın, güller saçarsın falan filan. Ama ilim talebesiysen sen zaten, ilim talebesi zaten ilim talebesi olana kadar bir şeyler başarmıştır, gelmiştir. Onun ne yapacağını bilir yani. O yüzden onu anlatmaya gerek yok. İlim talebesi ne yapacağını bilir. Budur ya, bu kadar basittir. Ehl-i Sünnet'in menheci çok basittir yani. Çok açıktır ve nettir. O yüzden şimdi bir insan geldi. İşte diyelim ki bu insan işte Gurabaya gidiyor, Ümür Kura'ya gidiyor, işte diğer işte Selefi yayınlara gidiyor. Devamlı Türkçe kitap alan, okuyan bir insan. Deriz ki, dese ki ya bana ilim öğrenme adına ne tavsiye edersin? Bir mezhebe mi tavım? Ya diyeceğiz sen bu Gurabaya'dan kitap almaya devam et, okumaya devam et. Hep böyle yaşa sen. Yaşa, insana doğru bildiklerini de anlat. Tamam. Böyle yaşa, anlat. Ve devamlı insanlara anlatırken de bu kitaplarda, sen bu okuduğun Türkçe kitaplarda alimlerin sözlerini aklında tutmaya çalış. Anlat insanlara. Bildiğin doğruları anlat. Bu kadar. Senin işin bu. Sen zaten başka öteye gidemezsin. Hakkın yok senin. Çünkü başka öteye gitsen, ben işte ilim talebeliği yoluna giriyorum demektir bu. O zaman sana zaten başka bir reçete veririz. Ama sen girmiyorsan zaten başka bir öteye gidemezsin. İstediğin kadar zorla zaten alim olamazsın. İlim talebesi de olamazsın. Türkçe kitapta bir yere varamazsın. Yani varacağın en son nokta, böyle aklı başında, basiretli bir aydın olursun. Çok iyi de davetçi de olabilirsin. Çünkü mesela işte edebiyatın güzeldir. Ondan sonra okuduğun Türkçe kitapları çok iyi anlamışsındır. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne güzel, aydın bir insansın ve davet ediyorsun. Davetçi de olursun. Tamam. Sana yeter. O zaman Arapça burada şart. Davet edersin ama diraset yapamazsın. Bak, davet edersin ama ders veremezsin. Anladım. İlim talebesi olmayan aydın bir insan davetçi olur. Ders veremez. Dersten kastım ne? Hani işte bir araya gelip sohbet veremez değil. O sohbetin ismi davettir. Ders nedir biliyor musun? Ders. Bir kitabı alırsın, derinlemesine her türlü yönleriyle, ilmi ıslahlarla beraber bütün yönleriyle, selefin sözleriyle, kaidelerle, kurallarla bu şekilde anlatamazsın. Zaten gücün yok, ehliyetin yok, yapamazsın da. Bizim hatamızdan birisi bu. Biz hep ders yapıyoruz diyorsun. Ama sohbet aslında. Ya aslında yani, Türkçe ıslahta pek sorun yok. Yani bunun ismine ders de versen sorun yok. Ama yani aslen ders değildir bu. Ders biraz farklıdır. Bunun ismi sohbettir, davettir. Tamam. Bunu yaparsın. Aydın bir insan. Çünkü biz ne dedik? Havama aydın bir insana yapması gereken nedir? Yani bak, tabir sahihse şöyle üç kategoride ele alacaksak, bir avam vardır, bir aydın insan vardır, bir de ilim talebesi vardır. Avama dedik ki zaten soru soracak, hiç delilini bilmese de ne yapacak? Amel edecek. Soru soracak güvendiği birisine, ehl-i sünnet birisine soru soracak. Onunla amel edecek. Avam budur. Ya da bu insan işte devamlı böyle Türkçe kitaplar okuyan, kitap karıştıran, devamlı soru soran, sohbet dinleyen falan filan birisi ise bu insan aydın insandır. Bu insana da deriz ki senin de yapacağın şey, senin diline çevrilen muasır ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını devamlı okumak. Ne kadar piyasaya kitap çıkarsa hep oku. Hep oku. Ömür boyu oku ve onunla öğrendiklerini anlat. Tamam. Çünkü bunun avamdan farkı nedir? Hem kitap okuyordur, hem de o kitapların içinde delilleri görüyordur. Onunla amel etsen. Ama şunu hiç unutma. Söylediğinin mutlaka bir imamı olsun. Çünkü sen öyle bir kitapla denk gelirsin ki, mesela ehl-i sünnet olmayan bir kitapla yarın bir gün karşılaştın. Mesela bir tane kitap aldın, öyle bir bakayım karıştırayım dedim. Bu da ehl-i sünnet kitabı değil. Bir baktın bir konu hakkında, işte bu böyle böyledir diyor. Sonra delil de getiriyor. O kafana yattı, hemen onu kabul edeyim, yapamazsın. Bir imamın olmak zorunda. Bu insan, bu aydın, buna dikkat edecek. Zaten adamın bunlarla işi yok dedik. Adam soru sonra. Onun bir üst kategorisi de nedir? İlim talebesi. Taassup olamaz ilim talebesinde. Tamam. İlim talebeliği içinde anlayamadığı noktaları o anlayamadığı dönem içinde taklit eder birilerini. İlim talebesi de olsa taklit eder. Ama bu arada da araştırır, anlar. Anladığı zaman kalbi başka bir şeye mutmainse, imamı olmakla beraber o başka şeye geçer. Ya mesela Hüseyin'i bile görebiliyoruz bazı kitaplarında. Çıkamamış mesela. O yüzden diyor ben bu konuda İbn-i Teymiye'yi taklit etmeyi tercih ediyorum. Evet. Gibi yani. Anladık genel olarak var mı bir işgal? Evet. Açık ve nettir. Ehl-i sünnetin akidesi menheci o kadar açık ve net ki gün gibi aydındır yani. Budur. Mezhep şudur. Mezhebe tabi olmanın ismi açık ve net olarak söylüyorum. Mezhebe tabi olmanın ismi şudur. Bir insan fakih olmak istiyorsa usul okuyacaktır. Usul okumak için de ortada dört mezhepten başka usul yok. Otomatikmen birisine dönecektir. Alacak usul kitabını, bir alimin dizinin dibine oturacak. Okuyacak bunu, ilim talebi çünkü. Veya hiç alim yoksa kendi ülkesinde en azından Arapça bildiği için bu alimlerin sesli olarak yaptığı ders var. O usul kitabını hangi alim okutmuş onu araştıracak, okuyacak onun dizinin dibinde usul okuyacak. Ve hangi ülkenin vatandaşıysa o ülkenin mezhebinin ne yapacak? Fıkhını okuyacak. Ve o, mesela diyelim ki işte yaşadığı ülke mesela nedir işte? Hanefidir. Hemen işte Kuduri'nin muhtasarı var. Bununla başlayacak ve Hanefi mezhebinde sıralama var. Bu sıralamayla kendini yetiştirecek. Sonra o sıralama bittiği zaman artık böyle Bedaü's Senayi, Mebsut falan onları da bitirdiği zaman artık talebe ne yapacak? İyice açılmış olacak. Artık Hanbeli mezhebinden okuyacak, Maliki mezhebinden okuyacak. Hepsinin delillerine bakacak. Kalbinin tercih ettiğini ne yapacak? Kalbinin meylettiğini amel edecek. İsterse mezhebinin dışına çıksın bu. Tamam. Budur. Sıralama takip etme. O yüzden mezhep sana ne veriyor? Bir, sana usul veriyor. İki, ortaya koymuş olduğu sıralama var. Anlatabiliyor muyum? Ortaya koymuş olduğu sıralama var. Ha, mezhebe tabi olmak nedir dedik? Farz değildir dedik. Tabi olsan daha iyidir. Peki tabi olmasan ne yapacaksın? Tabi olmasan da ne yapacaksın? Yine belli bir usul okuyacaksın. Ama ne usulü okur bu insan? Belli bir düzene sahip olmaz. Bir mezhebede de takip etmediği için belli sıralamaları karıştırır. Oradan alsa, oradan alsa ve o yüzden çok yavaş ilerler mezhebe tabi olana göre. Mezhebe tabi olmayan kişi çok daha yavaş ilerler. Anladık? Yani mezhebe tabi olmayan bir kişi mezhebe tabi olana göre çok daha yavaş ilerler. Nitekim ki biz bunu böyle gördük. Tarihten, bak vakıya buna delildir. Evet. Hep alim olan insanlar bir mezhebi intisap ederek o kadar büyük alim olmuşlardır. Ve mezhebe kendilerini intisap edenlerin %99'u o mezhebin de dışına çıkmamıştır. Artık tamam ben müştehit oldum kendi nefsinde. İntisaptan kendini çıkarmamıştır. Mezhebine mukabele etmiştir delillerle çatıştığını gördüğü zaman. Ama artık ben Şafii değilim. İşte artık bana İbn-i Recep'ül Hanbeli demeyin. Veya işte artık İmam Zehebi bana Şafii demeyin diye bir şey yoktur. Her zaman kendilerini bu mezhebe nispet etmekle gurur duymuşlardır. Övünmüşlerdir bununla. Ve onların talebeleri de hocalarının isimlerini kaleme alırken mezhepleriyle beraber kaleme almaktan gurur duymuşlardır. O yüzden baktığımız zaman tarih boyunca hep bu alimlerin isimlerinin yanında, künyelerinin yanında uzun uzun isimleri, künyeleri vardır ya. Mezhebi de zikredilmiştir. İşte İbn-i Recep'ül Hanbeli. İşte İbn-i Abbas'ı, İbn-i Teymiye'yi zikrediyorsun. El-Harrani, El-Hanbeli falan böyle gidiyor. Keza İbn-i Kesir, keza İmam Tirmizi dahil vesaire vesaire. Ala kulli hal durum bundan ibaret yani. Anlaşıldı inşallah. İnşallah. Daha tekrar ne dinlersen. İnşallah buradan son olarak şunu da söylüyorum tekrar. Sonra bitirelim inşallah. Yani bazı fitneler çıkıyor. Hani ona cevap verme adına böyle bir ihtiyaç hissettim. Her kim alimlerin sözü bir yerde var ve Allah ve Resulünün sözü bir yerde varsa... Ben Allah ve Resulünün sözünü terk ederim, alimlerin sözünü alırım diyen bir insan kafir, mürtettir. Cehalet özür değildir ona. Evet. O insanı tekfir etmeyen ehli sünnetten çıkmıştır bu mevzuda. Evet. Çünkü o Allah ve Resulüne iman etmiyordur. Ve sahih hadis benim mezhebime ters gelse, ben sahih hadisi kendi mezhebimi tercih ederim diyen bazı aşırı insanların çıkmıştır geçmişte. Evet. Bunların söylediği batıldır. Ama küfür değildir. Çünkü adam onunla tevil ettiği bazı şeyleri kastediyor. Onu küfür değildir. Reddetmemekle ama şu tercih küfürdür. Çünkü o dikkat et Allah Resulü'nün sözünü almam demiyor. Sahih hadisleri reddeder. Neden? Çünkü onun kafasında bazı teviller var. Hı-hı. Çünkü diyor ki o benim mezhebime terse mutlaka o nesh olmuştur. O yüzden benim mezhebim muhalefet etmiştir. Ve o hadis umumdur. Benim mezhebimin getirdiği deliller onu taksisleştirmiştir falan. Hı-hı. O çeşitli. Ama buna rağmen diyoruz ki o batıl bir sözdür. Hı-hı. Ama şu söz, yani o söz ki bana nispet ediliyor. Hı-hı. Şu söz küfürdür. Kim Allah ve Resulü'nün sözü varken, bir yerde Allah ve Resulü'nün sözü varken, bir yerde de alimlerin sözü onun mukabilinde zıt olan varken, ben Allah ve Resulü'nün sözünü terk ederim diyen insan kafir ve mürtettir. Cehalet özür değildir. Bunu bana nispet eden her kim olursa olsun aynı zamanda beni tekfir etmek zorundadır. Eğer beni tekfir etmiyorsa bu kendisiyle çelişmiştir ve selef akidesini, selef menhecini daha bilmiyor demektir. Beni tekfir etmek zorundadır bu insan. Tamam. Ama sizden öyle bir şey sudur etmedi. Benim her zaman söylüyorum. Bir yerde 1000 tane, 5000 tane, 10000 tane hadis varsa zahiren bu A'dır diyor. Kur'an'da da 100 tane, 200 tane, 300 tane ayet aynı şekilde bu A'dır diyorsa, selef alimleri buna B'dir diyorsa nedir? Bu B'dir. Biz o Kur'an ve sünnette gördüğümüz A lafzının aslında bizim yanlış anladığımızdan dolayı onu A görüyoruz demektir. Onun hükmünün A olduğunu kabul etmiyoruz. Yoksa Kur'an sünnetin, Kur'an sünnet buna delalet ediyor. Buna rağmen alimleri alıyoruz demek değildir. Yanlış anladığımızı hükmedeceğiz. Aklımızı çöpe atacağız. Selefe teslim olacağız. Diyeceğiz ki bunda bir şey var. Biz bunu anlayamıyoruz. Tamam bunun zahiri A diyor ama selef B diyorsa mutlaka bunda bir şey var. Ya bunlar nesk olunmuş. Ya bunlar mutlaktır, mukayyet bir rivayet var, ben onu bilmiyorum. Ya bunlar umumdur, bunu haslaştıran bir rivayet var, onu bilmiyorum. Ya bu mücmeldir, onu mübeyyenleştiren rivayet var, ben onu bilmiyorum. Var oğlu var, ben onu bilmiyorum. Bundan dolayıdır bizim onu reddetmemiz. Yani mutlaka ve mutlaka orada bir işgal var. O yüzden biz o ayet ve hadisleri reddeder demiyoruz. Reddederiz demiyoruz. Kur'an ve sünneti reddederiz demiyoruz. Bunu demek diyen insan kafirdir, zındıktır. Diyoruz ki biz o ayet ve hadislerin bu şekilde delalet etmediğini söylüyoruz. Evet. Tamam. Yani biz bu şekilde anladığımız şekliyle yanlıştır. Bizim anlayışımız yanlıştır. Bu Kur'an ve sünnetin A dediğini zannediyoruz ama o mutlaka A dememiştir. Çünkü bizim evet. Selefimiz ona B diyor. Biz onu yanlış anlıyoruz. Yanlış anlıyoruz. Evet. Bizim ilmimiz kısır. Bizim çünkü ümmetimiz delalet üzere birleşmez. Eğer bu 1000 tane ayet A diyorsa, bizim selef B diyorsa, bu selef delalet üzerinde birleşmiş demektir. Selef de delalet üzerine birleşmeyeceğine göre, kıyamete kadar hak taifi olacağına göre. Allah biz sizi vasat ümmet kıldık, ümmetlere şahit olun diye böyle bir ümmet bırakmış Allah bize. Böyle bir ümmet ortada olduğu için, biz bu A diyen ayet ve hadislerin zahiren öyle zannettiğimizi hükmediyoruz. Halbuki onun içinde B'lik var ama biz onun farkında değiliz. Çünkü ilim çok geniş, bizim ilmimiz de kısır. Biz bu 1400 senenin anlamadığını bugün, işte 1400 sene bunu anlamadı, 1400 sene sonra Sarı Çizim Eli Mehmet Ağa çıktı bunu anladı demek olduğu için bu. Biz bunu diyemiyoruz. Bundan Allah'a sığınıyoruz çünkü bizim selefimiz hata etmekten masumdur. Ama selefiyimiz hata etmekten masum değildir. Selefimiz hata etmekten masumdur. Selefiyimiz hata etmekten masum değil. Çünkü seleften kasıt, selef bütün ümmeti, yani, bütün selef alimlerini kapsar. Selefi ise tek tek kişileri kapsar. Ben selefim değil, ben neyim? Selefiyim. Tek kişiyim, selefiyim ben. Tamam? Selefi tek tek hata eder. Ki biz nitekim az önce de örnekler verdik İmam Mücehit'ten başkalarından. Ne hatalar biz görüyoruz. Biz ne hatalar görüyoruz. Ehl-i sünnet alimlerinden ki sahabelerden dahi. Herkes hata yapar. Fıkhi de hata yapar. Akidevi de hata yapar. Kur'an'da olmayan bir şeyi vehme düşer, Kur'an'a da nispet edebilir. Allah Resulü'nün söylemediği bir şeyi de vehme düşerek Allah Resulü'ne nispet edebilir. Hata eder de eter de. Anladık mı? İnşallah burada bırakalım. İnşallah. Tamam. Ama sormak istediğim, bu söylediğim şeylerle alakalı olarak sormak istediğim bir şey varsa İnşallah aydınlanır. Ben onu cevaplayayım. Yesene abi. Çok da tatlı ya. Genizi yakıyor ya maşallah. Değil mi? Neyse. Nereden buldunuz bunu? Bunu mesela. Bunu benim dayım satıyor. Şey dayım diyorum ya. Bizim Eyüp. Ben şimdi not tutmadım. Kaydoluyor diye inşallah tekrar dinlediğimde bunları tek tek not tutma. Tabii çok temel dağıtmak gerekiyor. Yani küçük yaştan kişilere, çocuklara bu mantığı verirsek biz, bu onlar için çok hayırlı olur. Evet. Verirsek en azından çok güzel nesiller yetişir. Kesinlikle bu bidat ehlinin televizyonlara çıkıp insanları saptırması, telifler yaparak insanları saptırmasının önü kesilmiş olur. Şu var, dini araç değil de amaç edinmek lazım. Yani din, tabii. Dinimizi dert edineceğiz. Yoksa dini bir maddi gelir elde etmek için veya başka ne bileyim bir takım şekilde çoğalmak için değil. Bunun için de işte sahih akideyi insanlara... Şimdi benim niyetim var bu konularla alakalı, bu söylediğim konular ve birkaç konu daha ekleyerek özel bazı dersler yapacağım. Bu şimdi öyle kaba olarak konuşuyoruz işte aklımıza ne gelirse anlatıyoruz bir düzen tertip olmadan işte sohbet muhabbet ederek anlatıyoruz. Ama özel ders olarak bunları işleyeceğim niyetim var inşallah. Daha inşallah daha böyle düzenli daha güzel olur Allah'ın izniyle. Çünkü bunlar hakikaten bazı insanlar tarafından söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Sonra bize bir sürü söylemediğimiz şeyler nispet ediliyor. İşte göya mesela nispet edilen şeylerden bir tanesi yine işte Ebu Zerka diyormuş ki mesela Allah anıldığı zaman kalpleri ürpermezse bir insanın o ilim talebesi olamaz. Biz bunu söylemedik. Ben bunu söylemedim. Benim söylediğim ağlamayla alakalı. Dikkat et. Ağlamayı da neyle nispetliyorum? Hangi cümlesi hakkında söylüyorum? Eğer bir insanın sen cümlesini ortadan koparırsan ve insanlara böyle sunarsan bu hem adaletsizlik olur, evet. Hem de söylemediği bir şeye ona nispet etmek olur, hem de iftira olur bu. Zulüm olur tabi. Yani ben babayı sevme, çocuğu sevme siyakında bunu söylüyorum. Yanında da alimleri sevmeyi, onlar için ağlamayı ki ana baba için ağlamak, onları özlediği için ağlamak, çocukları özlediği için ağlamak caizdir. Bunun yanında zikrediyorum ben alim. Ama bunu hangi kılıf içine sokuluyor bu? İşte öncelikle o şirk olan bir kılıf var. Allah anıldığı zaman bizim kalplerimiz ürperir. Alimler de aynı bu şekilde Allah'ın anılıp da kalplerin ürperdiği gibi alimler de anılıp kalpler ürpermesi gerekir şeklinde bir kalıba sokup bunu insanların önüne sunuyorlar. Yine bunu, bu iftirayı atanlara da ben yine hakkımı helal ediyorum. Tamam bunlar ilmi iftiralardır. Bir de kişisel, şahsi, özel hakaretler var. Tamam onlara da yine hakkımı helal ediyorum. Onlara hiç değinmek de istemiyorum. Çünkü dini iftiralar benim için daha ağırdır. Tabii. Kişisel iftiralardan. Şahsıma atmış işte Yılmaz şöyle bir pislik yaptı mesela diyelim. Çok önemli değildir. Ama şu noktada ben hakkımı helal ediyorum ama Allah Azze ve Celle ne yapar bilmiyorum. Neden? Çünkü öyle diyerek öyle demeyen bir insana iftira atmanın yanı sıra ne yapıyorsun? O insanın yanlış bir görüş söylediğini ortaya koyuyorsun. O insanı takip edenler de ha eğer Ebu Zerka böyle demişse demek bunda bir doğruluk payı var. Çünkü neden? Mutlaka birilerini takip eden insanlar birilerinin sözünün deliline bakmaksızın onu çoğu zaman kabul edebilirler. Bak bunun önüne kesinlikle geçemezsin. Ne olacak? Benim üzerimden benim söylemediğim bir şeyi davet etmiş oluyorsun. Benim söylemediğim yanlış bir şeyi davet etmiş oluyorsun. Çünkü bunu duyan insanlar hakikaten eğer benim derslerimi dinliyorlarsa, teveccüh ediyorlarsa ve birçok söylediğim şeye belki hiç deline bakmaksızın alıyorlarsa bunu da alacaklardır. İşte o noktada Allah Azze ve Celle ne hüküm verir onu bilemem. Bizde şu var yani mesela ben şahsımdan örnek vereyim. Sizi dinledim. Abdullah Hoca'yı da dinledim. Ve daha sonra size gelen reddiyeyi dinlediğim zaman reddiye veren kimsenin bu hususta biraz insafsız davrandığını fark edebiliyor. Evet. Bunları görüyor. Bunlar herkes görüyor Allah'ın bu. Bunları iftira atanların kendilerinden başka herkes farkında Allah'ın izniyle. Herkes farkında. Biz onun, o yüzden o konuda biraz rahatız yani Allah'ın izniyle. O yüzden bize verilen reddiyelere, özel olarak verilen reddiyelere, yani birileri biz zamanda bazı dersler yaptık. Bu dersleri reddiye verdiler. Hiçbir reddiye vermedik. Onun farkındasındır yani. Hiçbir özel, bak işte ben böyle bir ders yaptım. Bu dersime karşılık birisi bana reddiye verdi. Ben de onun reddiyesine şöyle reddiye veriyorum. Hiçbirisini ele almadık. İtibar almadık. Çünkü neden? Bizim için itibar edilecek reddiyeler değil. Bakmadık bile ve Allah'a yemin olsun ki dinlemedim bile. Sadece bir veya iki dakikası falan hariç, başından ortasından, o da hani benimle mi alakalı gerçekten veya ne diyor şeklinde, bir veya iki dakika dinlememin dışında Allah'a yemin olsun ki dinlemedim. Ve içerisinin ne olduğunu sağdan soldan bir kaç kişiden duyarak böyle birkaç şeyi öğrendim. İşte içinde içeriğinin ne olduğunu da. İtibar bile almıyoruz biz bu reddiyelere. Bakmıyoruz. Bakma ihtiyacı da duymuyoruz. Şu var şimdi, alimleri, yani selef alimlerini dahi biz kitaplarını okuyoruz. Selef alimlerimizden hata edenler olmuş. Peki biz bu hata etti diye küllünü reddedecek değiliz ki. Orası öyle. Bu var yani. Şüphesiz. Şu şöyledir bak. Bir insanın, tabii ki sen ehli sünnetten çıkarıcı bir hata yapmadığını görüyorsan bu hata su götürür. Nasihat edersin. Ama o hatayı sen beyan edildiği halde dönmüyorsa ve devamlı hataya davet etmeye devam ediyorsa sen insanlardan sakındırırsın bunu. Bu üzerine görevdir. Ve tarih boyunca da bu ehli sünnet alimleri tarafından böyle karşılanmıştır. Ama yani mesela diyelim ki, şimdi diyelim ki bir insan kıyası inkar ediyor. Bu insan ehli sünnetten çıkmaz. Yani adam tevhid ehli. Her şeyle ehli sünnet, ama bir kıyası inkar ediyor. Bunun hatasıdır dersin. Ehli sünneti bu konuda anlayamamış. O konuda hata yapmıştır dersin. Biter. Bu ehli sünnetten çıkaracak bir şey değil. Aman böyle gece gündüz onu konuş. Onun davetini yap. İnsanları gece gündüz ondan sakındır. Yok, gidersin. Ya ona nasihat edersin, ya anlatırsın. Anlatabiliyor muyum? Veya maslahata binaen anlatmazsın. Sonra yertilersin. Her neyse, çok önemli değil. Ama o, onu ehli sünnetten çıkarmaz. Ve bunu çok da böyle sağda solda bahsetmenin de bir gereği yoktur. Ama işte birçok mevzu üst üste binerek ehli sünnetin menhecine ters şeyler yapılıyorsa, o zaman o görüşlerden sakındırılır. Yani ehli sünnetin akidesini ortaya koyarsın. Dersin ki ehli sünnet bu konularda böyle düşünüyor. Bunun zıttında söylenen şeyler batıldır. Ehli sünnette yoktur. Diye ortaya koyarsın menhecine. O yüzden ehli sünnetin akidesi ortada, belli, açık ve net. Menheci belli, açık ve net. Allah'ım dolsun bizim alimlerimiz bunları savunmuşlar. Kitaplarında belli etmişler. Söylediğimiz biz her şeyin mutlaka bir imamını getiririz Allah'ın izniyle. Getirmediğimiz yerde hata ettiğimizi anlarız, döneriz. Ben Ebu Zerka olarak birçok hata edebilirim. Ki bir basit ilim talebesiyim ben. Benim hata etmem koskoca alimlerin hata etmesinden hayli hayli daha çok ihtimal, daha büyük ihtimal taşır. Biz bunu iddia etmiyoruz ama biz şunu söylüyoruz. Sen alimini getiremiyorsan bir konuda, bir imamını getiremiyorsan, o zaman işte işgal var. O zaman işgal var. Veya hiç getirme ihtiyacı duymuyorsan o zaman işgal çok daha büyüktür. Hani sen bir alimin şöyle dediğini zannediyorsun, o yüzden sen de o görüşü elde ettin. Sonradan o alimin öyle demediğini anladın, bunda bir şey yoktur. Basit bir hatadır bu yani. Sen bir görüşü benimsemişsindir. Zannediyorsun ki o konu hakkında senin imamın var. Sözlerini de okumuşsun. O görüşü elde etmişsin. Sonra belli bir zaman sonra birisi demiş ki ya sen böyle yapıyorsun ama senin bu konuda bir imamın yok. Sen de diyorsun olur mu ya, ben bu görüşü benimsediğim zaman bu konunun imamlarını biliyorum. Kim? Mesela 2-3 tane imam. O da sana anlatıyor, diyor ki hayır, o imamlar onu kastetmiyor. Neden? Şundan şundan dolayı. Çünkü şu kitaplarında şöyle diyor bak falan filan. Mesela. Ha sonra sen anlıyorsun ki ha, hakikaten imamlar öyle demiyormuş. Ve geçmişte de hakikaten onu söyleyen hiç kimse yokmuş. O zaman bu türlü hatalar edebilir. Bu insan bu türlü yanılgılara düşebilir. Ama hiç geçmişini aramadan beni ilgilendirmez bir imamın olup olmaması. Benim delilim varsa Kur'an ve sünnetten bana yeter. İşgal buradadır işte. Asıl büyük, en büyük sorun budur. Mutlaka bir imamın olmak zorunda geçmişten. Zaten Abdullah Hoca da onu beyan ediyordu. Şeyde, o cümlesinde hani bir insan direkt Buhari'yi okuyarak işte iştihad edemez veya bir fetva veremez gibi şeyler. Şimdi ehl-i sünnet çok adildir. Ehl-i sünnet çok adildir. Yani, bu konuda da maalesef Abdullah Hoca'ya da evet çok büyük zulümler yapıldı bu konuyla alakalı. İşte levh-i mahfuz olayını biliyorsundur. Bu çok büyük bir fitneye sebep oldu. Bu abla hocaya karşı yapılmış ben büyük bir zulüm olarak görüyorum. Bu abla hocaya karşı yapılmış bir zulümdür. Bunu hak etmiyor. Bu konuyla alakalı söylüyorum. Abla hoca bunu hak etmiyor. Bu abla hocanın orada söylediği haktır. Ama insanlar işin ilmi püf noktasını anlamadığı için bu hataya düşmüşlerdir. Abla hocayı batıl söylemekle itham etmişlerdir. Abla hocanın orada söylediği %100 haktır. Sadece ve sadece en fazla abla hocaya şunu söylemek, şunu belki söyleyebiliriz en fazla. Hocam keşke o cümleyi biraz daha net içeriğini açarak söyleseydiniz. Açıyor aslında. Açıyor yani aslında, evet ben onu kabul ediyorum. Açıyor aslında ama. Konuşması var ama tabii, orada. Tabii, keşke hocam, yani o, evet keşke onu biraz daha yaz, yani biraz daha böyle fazla açsaydınız veya. Şimdi benim için o tamamıyla açılmıştır ama Türkiye ortamında insanların çoğu avam olduğu için veya aydın olan az olduğu için o maslahatı gözetmek gerekirdi. Daha da açmak gerekirdi. Daha da böyle basit bir dileğim. Abla hocanın öyle söylediği, yani işte birileri çıkıyor ne diyor abla hoca için? Yani işte Firavun'un da geleceği levh-i mahfuzda yazıldı. Hak mı bu? Ya böyle yaklaşılmaz. Bu tamamıyla mevzuyu yanlış anlamaktan ibarettir bu cümlelerin hepsi. Abla hocanın kastını anlamamaktan. Cümleyi sen tüm siyakıyla, sivakıyla, önüyle, arkasıyla ele aldığın zaman abla hocanın oradaki kastı çok ve açık ve nettir. Allah'a yemin olsun ki ben de çünkü oradaydım. O zaman İzmir'deydim. Biz abla hocayla beraber gittik zaten. Zaten ikiniz için de bir cümle sarf edin mi? Tabii yok. Biz abla hocayla beraber gittik zaten oraya. Allah'a yemin olsun ki İşte ehl-i sünnet hak olmasaydı, mezhepler hak olmasaydı, levh-i mahfuzda yazılır mıydı sözünü? Ben duyduğum zaman, abla hocadan o an, Allah'a yemin olsun ki aklımdan zerre kadar bu insanların onu itham ettikleri şey geçmedi. Zerre kadar. Çünkü cümlenin önüyle arkasıyla tamamıyla ne olduğu belli bir mevzuda. Evet, abla hocanın o söylediği %100 haktır. Eğer mezhep hak olmasaydı, mezhepler hak olmasaydı, Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzda bu ümmete bunu yazmazdı. Evet, bu kadar açık ve nettir bu. Bunu anlamak, bu ümmete bahsediyor ya, bu ümmete. Yani bu kadar açık bir cümle. Bu ümmet dalalette birleşir mi? Bunu birleşmeyeceğini söyleyen kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta başka rivayetlerde la yucmi'ullah diyor. Allah toplamaz ümmeti dalalet üzerine. Abla hoca işte mezhep batıl olsaydı, zıttı ne? Allah bunu bu ümmete yazar mıydı? Neden? Çünkü bu ümmetin hepsi tabi olmuştur değil mi mezhebe? Evet. Hepsi mezhebe tabi olunca bunun hak olduğunu gösterir. Aksi halde batıl olsaydı Allah bu ümmete levh-i mahfuzda batıl bir şey yazmış olurdu. Doğru değil mi? Evet. Bu ümmet de dalalet üzerine birleşmeyeceğine göre evet bunu söylüyoruz. Eğer mezhepler batıl olsaydı Allah onu levh-i mahfuzda yazar mıydı bu ümmete? Yazmazdı. Çünkü Allah'ın kendi söylüyor Allah ümmeti dalalet üzerinde birleştirmez. Evet. İşte bunu anlamaktan aciz oluyorsun. Ondan sonra birilerini itham ediyorsun. Aynı benim ebür cümlelerimle beni itham ettikleri gibi. Ben diyorum ki Kur'an ve sünnette siyah beyaz diyorsa alimler, Kur'an ve sünnette siyah diyorsa alimler beyaz diyorsa biz onun beyaz olduğuna hükmederiz. Çünkü biz o ayet ve hadisleri yanlış anladığımızı kabul ederiz. Bu adam bu cümleyi aynen alıp Allah ve Resulü bir şey diyorsa biz Allah ve Resulü terk ederiz. Alimleri alırız cümlesini çarpıttıkları gibi. Abla hocanın da ne yapıyorlar? O sözlerini çarpıtıyorlar. Ve onu o sözde cahillikle itham ediyorlar. Ama biz de bunu abla hocaya bu şekilde itham eden insanlara Diyoruz ki bu abla olacağı karşı yapılmış büyük bir zulümdür. Keşke fevri davranılmasaydı. Biraz daha hatta bir, birkaç defa hatta, dinlendikten sonra birkaç defa din veya abla hocayı arayıp hocam siz bundan ne kastettiniz? Bir de o tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Siz lef-i mahfuzda ne kastettiniz? Söyler misiniz? Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Evet. Allah, şimdi ben şöyle bir cümle kullanayım. Eğer selef hak olmasaydı Allah bunu bu ümmete yazar mıydı? Yazmazdı. Lef-i mahfuzda. Bunu bu tabi'in, tabi'yi tabi'ine yazar mı? Yazmazdı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. En hayırlı asır benim asırım. Sonra gelenler sonraki. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Yoksa levh-i mahfuzda neler var neler var. Bunu bilmeyecek. Yani abla hoca bunu bilmeyecek kadar cahil mi? 10 günlük selefi bilir bunu ya. 10 günlük selefi bilir ki levh-i mahfuzda batıl şeyler de yazılı. Yani batıldan kastım şu. Levh-i mahfuzda şirklerin de işleneceği yazıyor. Küfürlerin de işleneceği yazıyor. Hayırların da işleneceği. Yani her levh-i mahfuzda olan her şey hayırdır. Mutlak manada hayırdır kastediyorum. Yoksa her şeyin dibinde hayır vardır. Mutlak manada hayırdır. Bunu kim söyler? Hiç kimse söylemez. En azından bir insaflı davranarak bir selefinin bunu söylemeyeceğini, bunu kastetmediğini mutlaka bir insanın bilmesi lazım. Eğer bu bilmiyorsa asıl bu kendisinin neyidir? Kendisinin büyük bir hatasıdır bu. Yani bunu bu şekilde bilmeyen utanması gerekir. Yani sen düşünebiliyor musun? Bir selefi insan gelecek, gece gündüz tevhide davet ediyor, tevhidden sakındırıyor, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine, selefin fehmiyle sarılmasını insanlara davet ediyor. Sonra bu insan da geliyor diyor ki Resul ve Allah bir şey derse, alimler de bir şey derse Allah'a Resul'ü bir kenara atın, alimler oyu. Veya yine bir davetçi insan, tevhidi anlatan insan, kitapların hemen hemen büyük bir kısmı tevhidle alakalı, bastığı kitapların tevhidle alakalı olan bir insan gelecek diyecek ki Allah, işte mezhepler hak olmasaydı Allah levh-i mahfuzda yazar mıydı? Çünkü levh-i mahfuzda yazan her şeyi yaparsan da olur. Yani levh-i mahfuzda yazılan her şeyin yapılması doğru bir şeydir. Böyle bir insan çıkacak. Anladın mı? Yani hiç abla hocaya sormak ihtiyacı bile aslında duymaksızın zaten abla hocanın orada hak bir şey kastettiğine kişinin inanması lazım ya. Biraz insaf sahibi insan buna inanır yani. Anladık inşallah. Burada bırakalım. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.